6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 26 september. DSW komt traditioneel als eerste zorgverzekeraar met de premie voor volgend jaar. En die gaat omhoog. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoet. De premie van de basisverzekering gaat bij DSW volgend jaar maandelijks met 11,5 euro omhoog. Klanten van de verzekeraar gaan daardoor 149 euro per maand betalen. Het is de grootste stijging van de zorgpremie sinds de introductie van de zorgverzekeringswet in 2006. Terwijl de zorgtoeslag volgend jaar omlaag gaat. DSW maakt elk jaar als eerste de premie voor het komende jaar bekend. De komende weken volgen de andere verzekeraars, waarschijnlijk met een vergelijkbare premie. In Rotterdam zijn afgelopen nacht 4 explosieven afgegaan. Aan het begin van de nacht in het Oude Noorden, later in Charloos, Lombardijen en Feyenoord. Bij de eerste explosie raakten brievenbussen beschadigd. In Charloos werd een portiek vernield. De andere 2 explosies in Rotterdam waren bij een huis en een café. De politie doet nog onderzoek. Er raakte niemand gewond. 1 op de 5 jongeren zegt regelmatig tot vaak stress te voelen als ze aan de klimaatcrisis denken, blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van Milieudefensie Jong. De jongeren voelen zich moedeloos, machteloos, piekeren erover of slapen slecht. Bijna 1/4 van alle ondervraagden zegt vanwege het klimaat te twijfelen over een kinderwens. 41% van de jongeren komt in actie door bijvoorbeeld te demonstreren, minder te vliegen of veganistisch te eten. Bij een explosie bij een tankstation in de etnisch Armeense enclave Nagorno-Karabach zijn tenminste 200 mensen gewond geraakt, melden lokale media. De gewonden moeten naar een ziekenhuis buiten de enclave worden vervoerd, omdat ze in Nagorno-Karabach zelf niet allemaal de juiste zorg kunnen krijgen. Ondertussen zijn duizenden inwoners van de enclave het gebied ontvlucht. Azerbeidzjan viel Nagorno-Karabach vorige week aan. Het gebied hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs. En die vluchten nu uit angst voor etnische zuiveringen. Iedereen met een verhoogd risico op aids kan vanaf volgend jaar PrEP-pillen krijgen, schrijft demissionair minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Nu loopt er een proef waarin de preventiepil alleen beschikbaar is voor mannen die seks hebben met mannen en transgender personen met een groter risico op HIV. Gisteren werd bekend dat het aantal nieuwe HIV-infecties in Amsterdam sinds 2010 met 95% is afgenomen. Dat succes wordt voor een groot deel toegeschreven aan het gebruik van PrEP-pillen. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het beschamend dat de wedstrijd Ajax-Feyenoord zondag moest worden stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld was gegooid en hooligans het stadion bestormden. Ze zei in Nieuwsuur verbaasd te zijn dat het bezoekers nog steeds lukt om vuurwerk naar binnen te smokkelen. De burgemeester stelt dat er onvoldoende wordt gefouilleerd. Halsema vindt dat er netten opgehangen moeten worden en dat er stadionverboden moeten worden opgelegd, desnoods levenslang. Het weer, vooral in de oostelijke helft van het land, zon vandaag. De temperatuur loopt op naar 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten. Het NOS Radio 1-journaal. De eerste zorgverzekeraar heeft de premie voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij DSW gaat die premie met €11,50 per maand omhoog. En dat is de grootste stijging sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006. Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent ieder jaar de eerste die de zorgpremie aankondigt. En dit jaar dus een forse stijging. Hoe komt dat? Ja, het zit in een paar onderdelen. Als eerste hebben we natuurlijk gezien dat de lonen in de zorg gestegen zijn het afgelopen jaar en volgend jaar ook nog wat verder stijgen. Nou, 60% van de zorgkosten, dat zijn eigenlijk loonkosten, dus dan komt dan automatisch in de premie terecht. En daarnaast zien we dat de vraag naar zorg toeneemt en dat er ook steeds meer moderne technieken, hulpmiddelen zijn, behandelingen zijn die ook wat meer geld kosten. Dus die drie elementen maken dat de premie zo fors stijgt. Ja, voor dit jaar haalde u nog geld uit de reserves om premies lager te houden. Want ook toen zagen u natuurlijk al wel een stijging van de kosten. Die reserve, dat is nu niet meer het geval? Nee, we hebben net als alle andere zorgverzekeraars hebben we de afgelopen jaren heel veel geld uit onze reserves kunnen teruggeven om die premiestijging elk jaar te dempen. Maar op een gegeven moment stopt dat een keer en komt die bodem van die kas komt in zicht. En dan zijn die overreserves die zijn op. En dat betekent eigenlijk dat we dit jaar dat voor het eerst niet hebben kunnen doen. En dat we dit jaar ook voor het eerst echt een kostendekkende premie hebben. We hebben altijd echt iets kunstmatig iets lager kunnen houden nog. Ja. De verwachting is dat dit voor de meeste zorgverzekeraars gaat gelden. Het kabinet rekent op een premiestijging van ongeveer 12 euro per maand. Terwijl de zorgtoeslag voor volgend jaar omlaag gaat. Is dat iets waar u zich zorgen nog over maakt? Ja, wij maken ons sowieso wel zorgen om die stijging van die premie. Kijk, we zitten in een trend en als dit zo doorgaat, dan stijgt die premie binnen een aantal jaren, 4, 5 jaar, zomaar naar 200 euro. En wat we nu al zien, ja, is dat we mensen hebben die toch steeds meer betalingsregeling vragen. We hebben mensen die toch ook wel steeds meer zorg gaan mijden. De Raad voor de Volksgezondheid heeft een onderzoek gedaan waarbij 9%, waar duidelijk is dat 9% van de mensen zorg mijdt. En die signalen krijgen wij ook. We krijgen ook signalen van zorgaanbieders die zeggen: mensen laten hun medicijnen langer liggen voordat ze ze gaan halen bij de apotheek. Mensen stellen hun behandeling in het ziekenhuis uit omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. En waar ik me eigenlijk nog het meest zorgen over maak, is dat ik zie dat we weten dat in achterstandswijken, als je daar geboren wordt, dat je gemiddeld genomen 7 jaar korter leeft. En dat je 15 gezonde jaren minder hebt. Dus het is een enorme gezondheidskloof. En dan wonen we in Nederland. En ik maak me daar echt enorme zorgen over. En ik denk dat dit alleen maar erger gaat worden als ook die premie omhoog gaat. Want dan komt de druk op de solidariteit wordt steeds groter. Ja, en als mensen zorg mijden, komen ze dan op een gegeven moment in een situatie waar dat ze het niet langer kunnen mijden. Ze moeten wel naar een arts. En dat het daardoor dan de behandeling eigenlijk veel duurder is. Ja, dat zien we. Dat is natuurlijk ook zo. En de behandeling is niet alleen duurder, maar het is natuurlijk gewoon wat veel belangrijker is, dat het veel risico's heeft op de gezondheid van mensen. En daarom denken wij dat we moeten daar nu echt proberen om het roer drastisch om te gooien en fundamenteel andere keuzes te maken in de zorg. En hoe moet dat? Nou, als eerste denken wij dat je veel meer moet gaan kijken, niet naar richt op de zorg van hoe kunnen we mensen beter maken, hoe kunnen we mensen herstellen, wat we dan noemen de curatieve zorg. Maar dat we wel veel meer gaan kijken naar de zorg in brede zin. Hoe kunnen we eigenlijk voorkomen dat mensen op termijn nog een stijgende vraag naar zorg hebben? En wat bedoel ik daarmee? Samen met gemeenten, met zorgaanbieders, kijken naar de leefomgeving van de burger, kijken hoe we mensen een gezonder leven kunnen laten leiden, een meer betekenisvol leven laten leiden, zodat ze gezonder zijn, gezonder blijven en later, op langere termijn, over een x-aantal jaren, een minder groot beroep hoeven te doen op zorg en ondersteuning. Eigenlijk preventie dus. Dat is een dus andere benadering. Nou ja, het gaat verder dan preventie. Het gaat naar de leefomgeving van de burger, hoe mensen wonen, hun netwerk. We zijn nu heel erg in schotten aan het denken. En daar moeten we overheen en doorheen. Dus het gaat zelfs verder dan alleen preventie. Dat is misschien al wel te beperkt. We zullen het echt anders moeten doen. En dat betekent meer samenwerken. Maar dat betekent ook tegelijkertijd dat wij er voorstander van zijn om die concurrentie gewoon een stuk terug te brengen in de zorg. Want tegelijkertijd zullen er zorgkosten blijven. Al is het alleen maar door de vergrijzing. En oudere mensen hebben toch vaak ook wat meer zorgkosten. Ziet u daar nog mogelijkheden? Nou, ik zie dat daar dus inderdaad dat die vraag naar zorg, die zal alleen maar toenemen en die wordt alleen maar complexer. Dus dat vraagt alleen maar om beter te kijken van hoe kunnen we die zorg voor ouderen anders organiseren. En ik hoor de minister zeggen, ja, dan moeten we de verpleeghuiscapaciteit afschalen. Ja, daar geloof ik dus niet in. Want dat betekent dat mensen langer thuis blijven wonen, misschien wel tegen hun zin in. En dat betekent eigenlijk ook dat je de medewerkers veel minder doelmatig kan inzetten. En we hebben natuurlijk een groot probleem om voldoende zorgmedewerkers te hebben. Dus wij zijn er voorstander van om mensen veel meer in clusters, zoals ze dat noemen, maar veel meer dicht bij een verpleeghuis in groepen wel zelfstandig te laten wonen, zodat ze wel een beroep kunnen doen op sociale voorzieningen en zorgvoorzieningen van verpleeghuizen, maar wel zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat is een van de maatregelen die wij proberen te nemen. Eigenlijk iets tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis in. Ja, nou ga ik het heel flauw zeggen, maar eigenlijk iets wat we hadden vroeger in de verzorgingshuizen en de bejaardenhuizen. Precies, ik wou net zeggen. Volgens mij heette dat vroeger bejaardenhuis. Precies, en dat hadden we nooit moeten afschaffen. En waar wij ons een beetje zorgen over maken, dat we nu op korte termijn allerlei maatregelen gaan nemen in deze tijd. En dat we op lange termijn zien dat die maatregelen eigenlijk meer gekost hebben, meer schade hebben opgeleverd dan dat het een oplossing biedt. Dus we moeten echt meer naar de lange termijn kijken. En ik mis eerlijk gezegd die urgentie een beetje in de afgelopen weken in de debatten, in de algemene beschouwingen en in de verkiezingsdebatten. En ik hoop dat we gezondheid vinden we allemaal het belangrijkste wat we hebben, dat we daar wat meer aandacht aan kunnen besteden de komende periode. Dank u wel. Aad de Groot van DSW. NPO Radio. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Umberto ging terug naar 1993 toen twee vrienden verdwaalden en stierven in de Sahara. Ze lieten ontroerende afscheidsbrieven achter voor hun dierbaren. En nu, 30 jaar later, is er een boek geschreven door hun goede vriend Eddy van der Leij, gebaseerd op die brieven. In het begin is er een beetje paniek, maar dat slaat op een gegeven moment, als zij beseffen dat ze gaan sterven in de Sahara, dan slaat het om in berusting, in zelfspot, humor nota bene, maar vooral de zorg voor de nabestaanden. En dat is zo sterk, dat je dat kunt. Hè. Dat is ook de heldendaad, dat je op dat moment, je weet dat je gaat sterven, je bent 24 jaar, je hebt nog een leven voor je, en dan schrijf je teksten als: onze lasten kunnen we wel dragen. Onze enige hel is de gedachte aan jullie verdriet bij de bekendmaking van onze dood. Van der Leij noemde het dagboek een geschenk uit de hemel. En ze hebben ook nog de tegenwoordigheid van geest gehad om op het moment dat ze weten dat ze dus gaan sterven, om die dagboeken te ommuren met stenen. Om ze te wapenen tegen de grillen van de Sahara. Dus tegen zandstormen, tegen schorpioenen, tegen woestijnratten. Dus dat dagboek is ook goed intact gebleven, waardoor wij daar een geschenk uit de hemel aan gehad hebben. Dit is het mooiste denkbare cadeau dat zij aan ons konden geven. Ajax moet extra maatregelen gaan nemen na de gestaakte klassieker van afgelopen zondag. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema bij Nieuwsuur. Dus ik vind dat er goed gefouilleerd moet worden. Er moeten netten opgehangen worden. Maar er moeten ook stadionverboden, desnoods levenslang, worden afgegeven. En die moeten ook worden gehandhaafd. Maar kunt u het afdwingen? Nou, desnoods kan ik dat. Ja, en wat ik ook vind dat overwogen moet worden, dat moet in eerste instantie de club doen. Dat is gewoon vakken leeg houden. Maar zullen ze dat bij Ajax wel durven? Want het zijn geen lievertjes van de F-site. Maar volgens Halsema is angst een slechte raadgever. Maar je kan je niet door angst laten tyranniseren. Je zal daarin moedig hebben te zijn. Het is een groot bedrijf met een grote naam. Met een slecht seizoen tot nu toe. Maar je zal je rug moeten rechten en je zal moeten laten zien wat je wel en niet accepteert. Want de keerzijde is namelijk niet alleen al die supporters die zich schamen. Die een verschrikkelijke middag hebben gehad als een gevolg daarvan. Maar ook de politie. Irma, de oudste olifant van Nederland, is gisteren overleden in Blijdorp. 53 jaar werd ze. Bij Op1 was Casper Willebrand. Hij verzorgde Irma 20 jaar lang. De keuze om haar in te laten slapen viel hem zwaar. Heel moeilijk, want je hebt het over dierwelzijn. Het zou heel egoïstisch zijn als ik zeg, weet je, ik kan dat dier een jaar nog prima verzorgen, zet ik ze apart. Maar dat is geen olifant meer. Een olifant hoort in een kudde. Ze verloor heel veel gewicht. In zichzelf gekeerd. Je zag net dat ze een beetje zo naar beneden stond. Slurf op de grond. Niet echt veel interactie met andere dieren. Ja, en aan die opstapeling van. En olifanten rouwen om de dood van hun naasten, vertelde Willebrands. We hebben ze apart gezet. Uiteindelijk was ze geëuthaniseerd. En toen hebben we de groep erbij gelaten. En wat je hier ziet, is eigenlijk dat de dieren heel erg rustig, kalm. Het is muisstil. Er gebeurt helemaal niks dan alleen maar aanraken. En er rondomheen lopen. Vanmorgen hebben we haar natuurlijk weggehaald. Ja, dan is het brullen en plassen, heen en weer rennen. En dan zijn ze echt eenmaal de kluts kwijt. En dat was gisteravond op tv. Stand van Jewel. De noodopvang op cruiseschepen is volgens AD veel duurder dan opvang in een gewoon AZC. De noodopvang van migranten op cruiseschepen kost de Nederlandse staat maandelijks miljoenen euro's extra, meldt het AD op basis van eigen onderzoek. Soms is de opvang ruim 2 keer zo duur, zegt de krant. De 2 cruiseschepen in Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld, die kosten 1,5 miljoen euro per week aan huur. Per dag kost de opvang bijna 200 euro per persoon. In de reguliere opvang is dat zo'n 80 euro. Zowel de eigenaren van de schepen als allerlei tussenpartijen verdienen goed aan het gebrek aan reguliere opvanglocaties, concludeert het AD. Trouw en NRC schrijven over de exodus uit Nagorno-Karabakh. Duizenden Armeniërs zijn vertrokken uit de enclave nadat Azerbeidzjan vorige week de aanval had geopend om het gebied in te lijven. De Armeniërs vertrouwen niet op een toekomst onder Azerbeidzjaans bewind, schrijft NRC. Hij heeft ook een foto geplaatst van 2 jonge kinderen en hun familie in een auto. Trouw sprak aan de grens met gevluchte etnische Armeniërs. De meesten kunnen maar 1 tas met kleren en wat persoonlijke spullen meenemen, vertelt een van hen. En de rest steken ze volgens hem in brand. Ze zien liever hun spullen in rook opgaan dan dat die in handen komen van Azerbeidzjanen. Booking.com maakt zich op voor een gevecht met de Europese Commissie, meldt het FD. De reiswebsite wil samengaan met het Zweedse eTraveli, maar mag dat niet van Brussel. Volgens de Europese Commissie krijgt Booking.com dan te veel macht. Booking kondigde eerder al aan een blokkade aan te vechten, omdat, zo zegt het bedrijf, de Europese Unie het besluit neemt op basis van misleidende en selectieve feiten. En een leven zonder auto, dat kan prima, zeker als je in de stad woont, zeggen zogeheten bewust autolozen in NRC. 6% van de huishoudens kiest ervoor om geen auto te kopen, al zouden ze dat wel kunnen. Tim Preger en zijn vrouw bijvoorbeeld, die sparen nu 400 euro per maand voor leuke dingen en hebben al een paar verre reizen gemaakt, bijvoorbeeld naar Japan. En neem Arjen Tolkamp uit Deventer, die deed de auto ook de deur uit, vooral voor het milieu en klimaat. Zichzelf heeft hij wel een elektrische fiets cadeau gedaan voor zijn werk als wijkverpleegkundige in Arnhem. Want, zegt hij in NRC, Arnhem is nogal heuvelachtig en ik wil niet bezweet bij mensen aankomen. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De A7 Groningen richting Heerenveen is dicht tussen Groningen en Boerakker. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Arnhem richting Den Haag, daar gebeurde een ongeluk bij Houten. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. Het verkeer kan daar het beste langs rijden via de parallelbaan. Geloof niet alles over anticonceptie wat je op sociale media zoals TikTok of Instagram ziet. Die oproep doet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het CBG, in een nieuwe campagne. De aanleiding is de invloed van influencers die soms onbetrouwbare anticonceptiemethoden promoten of desinformatie verspreiden. Ton de Boer is voorzitter van het CBG. Goedemorgen. Goedemorgen. U stuurde ons een paar voorbeelden van influencers met allemaal tienduizenden volgers die uitspraken doen over anticonceptie. Voor een goede aanmaak van cortisol heb je progesteron nodig. En dat betekent dat je dus eigenlijk met de pil of elke vorm van anticonceptie met hormonen altijd het gevoel hebt dat je stress hebt, ja, en het niet kan verwerken. Want cortisol klinkt misschien als, dat ken je nu misschien omdat je het nu de hele tijd op TikTok ziet en denkt van, oh, je moet je cortisol echt verlagen, want dan voel je je geen veel beter. Boter. Ja, maar cortisol zorgt er ook voor dat jij om kan gaan met de stress die je voelt. En ook zo'n rare bijwerking was dat ik zoveel dorst had, maar echt onbeschrijfelijk veel dorst. En dat weet ik nog zo goed van vroeger. Het maakt niet uit hoeveel water ik dronk. Ik was voor mijn gevoel altijd uitgedroogd en echt buiten adem. Wat me eigenlijk vooral over de streep haalde, is dat ik erachter kwam dat een vrouw eigenlijk maar 3 dagen vruchtbaar is. En ik vind het dus gewoon super zonde om daarvoor elke dag hormonen te slikken. Natuurlijk ben ik wel bang dat ik zwanger word. Alleen, dat was ik bij de pil ook. Ja, dat waren de influencers Lize van Wijk, podcast The Online Sisterhood en YouTuber Christina K. Ton de Boer, wat klopt er allemaal niet aan wat zij zeggen? Nou ja, wat ik bijvoorbeeld hoorde is dat je maar 3 dagen vruchtbaar bent. Dat is te kort, hè? Dat is richting de 8 dagen. En dat komt omdat zaadcellen 5 dagen kunnen overleven in het lichaam van een vrouw. En je dus meer tijd is dat je vruchtbaar kunt worden. Verder hoor je individuele verhalen van mensen die zeggen bijwerkingen te hebben van de pil. De pil heeft bijwerkingen, net als alle geneesmiddelen. En het is altijd moeilijk na te gaan. Hè? Bijvoorbeeld als ik hoor van ik had erge dorst. Of dat door de pil komt, is nou niet echt een bekende bijwerking zeg maar, van de pil. Maar goed, dat is op afstand niet te beoordelen. Maar er wordt erg veel nadruk gelegd op bijwerkingen die er zijn. Heel bekend, hè? Als je naar productinformatie kijkt, kun je dat ook allemaal netjes terugvinden. Stemmingswisselingen, je kunt wat pijnlijke borsten hebben, hoofdpijn. Je kunt wat doorbraakbloeding in het begin hebben. Nou, dat is een lijstje, maar die zijn vaak na een aantal maanden over. En het hangt erg af van de persoon die de pil gebruikt. Meestal is dat niet meer dan 10% die er echt last van heeft. Maar als je dan een paar maanden verder kijkt, dan zijn die vaak verdwenen. Maar het is echt iets wat je met je huisarts moet overleggen. Ook als je denkt last van bijwerkingen te hebben, dat dat een reden zou zijn om te stoppen. Is dat geen goed idee. En een arts kan je vertellen of dat erbij kan horen. En wat je kan verwachten of er soms alternatieven zijn om te gebruiken. Ja. Maar het accent wordt erg gelegd op bijwerkingen. Dat het niet natuurlijk is en dat het natuurlijke methoden zouden zijn om anticonceptie te hebben, maar die zijn vaak een stuk onbetrouwbaarder. En wat ziet u als gevolg daarvan? Want u heeft nu niet voor niets deze campagne. Nou ja, het gevolg kan natuurlijk zijn dat jonge vrouwen toch zwanger raken, terwijl ze dat niet willen. En dat kan weer tot abortus leiden. En laatst heeft ook de abortusklinieken hebben laatst ook een bericht geplaatst waarin staat dat vrouwen dan die met abortus voor abortus komen, dat die erg ook de pil als anticonceptie of de vormen die er zijn wantrouwen. En zij leggen ook die relatie tussen minder gebruiken, wantrouwen, nou, die je dus via sociale media kan opdoen en ook de huisartsen die bij ons op het CBG aan ons verbonden zijn, horen we dat ook van. Dat ze steeds meer daar ook gesprekken over hebben. En dat er veel wordt gelet op wat ze op internet zien. Ja. En dat zijn niet altijd betrouwbare bronnen. U heeft dus deze campagne. Dus, het zijn straatinterviews met vrouwen die om te horen hoe zij er tegenover staan. Wat ze allemaal horen, wat ze zelf weten. En er zit informatie tussendoor. Klinkt zo. Hormonen zorgen nog voordat je geboren bent voor de groei van geslachtsdelen. In de puberteit zorgen ze ervoor dat je lichaam verandert. En ze spelen een belangrijke rol bij bevruchting en zwangerschap. De hormonen in anticonceptie zorgen ervoor dat er geen eitje uit de eierstokken komt. Er is dan geen eitje dat kan worden bevrucht door een zaadcel. Bij veel soorten anticonceptie krijg je een ongesteldheid met minder bloedverlies en pijn. Bij sommige soorten anticonceptie word je niet ongesteld. De hormonen in anticonceptie lijken erg op de hormonen die je lichaam zelf aanmaakt. Het is een klein stukje hieruit. Het is heel veel informatie, ook wel een beetje statisch verteld. Terwijl de volgers van die Instagrammers en alle anderen die we net hebben gehoord, die zijn een beetje gewend aan Snappy. Denkt u hiermee die volgers te bereiken? Nou ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. We zetten het breed in. In de zin van op de website geven we informatie. Betrouwbare informatie. We willen ook sociale media zoals Instagram gebruiken om mensen te bereiken. Ook via wachtkamerschermen van apotheken. Die hebben die vaak hangen en daar willen we dat ook zichtbaar maken. Testje kennisquiz willen we ook de komende dagen aandacht besteden eraan. Maar via huisartsen, apothekers, dat die ook op de hoogte zijn. En zich ook bewust zijn dat dit dus veel voorkomt. De kennis opdoen via online. Maar het blijft voor ons ook wel een uitdaging, hoor. En we denken dat we natuurlijk jonge vrouwen, moeders gaan bereiken. Maar of dit hoe massaal dat zal zijn, dat weten we ook niet precies. Dank u wel, Ton de Boer, voorzitter van het CBG, het College ter Beoordeling Geneesmiddelen. Wouter, jij bent net terug van vakantie. Je was onder meer in Italië. Dat is toch wel het land van de zomerhits, hè? Zelfs nog in september? Ja, inderdaad. Het was ook gewoon heel zonnig nog in Italië. En er was één nummer dat je van Radio Dolomiti tot Dimensione Sono Roma op de radio's kon horen. Dus dat vond ik wel leuk om dan hier ook even te laten horen. Ja, dat vind ik ook leuk. Italo Disco, zo klinkt het ook een beetje, van The Colors. En mocht u nou thuis denken, waar gaat dit over? Er is dus deze maand ook een Engelse versie verschenen. Dus die kan je ook nog even opzoeken. Maar wij doen het Italiaans hoor. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di Coldplay, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. La cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più, e il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Testo che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto. Forse sì, forse no, mi parte il basso dei Righeira. Se vado incontro agli occhi tuoi, oi, oi, oi. La cosa che mi fa incazzare quando non rispondi più, e a volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Presto che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Eppure sto zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, Festival Bar con la cassa dritta. Ti sto cercando, ma è nebbia finta. Ti giuro se ti penso, la mia testa suona, suona Italo Disco. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar 55 vermoedelijke schendingen van de sancties tegen Rusland en Belarus. De gevallen werden de afgelopen anderhalf jaar ontdekt bij inspecties door de douane. Vanwege de sancties is de import en export van sommige goederen verboden. Bij overstromingen in het westen van Mexico zijn tenminste 7 mensen om het leven gekomen. 9 anderen worden nog vermist. Wegen en huizen zijn beschadigd door overstromingen na hevige regenval. In Rotterdam zijn afgelopen nacht 5 explosieven afgegaan. Aan het begin van de nacht in het Oude Noorden, later in Charloos, Lombardijen en Feyenoord. Bij de eerste explosie raakten brievenbussen beschadigd. In Charloos werd een portiek vernield. De andere explosies waren bij een huis en een café in Rotterdam. Niemand raakte gewond. En de luchthaven Gatwick bij Londen schrapt deze week 164 vluchten... mede vanwege een corona-uitbraak onder de luchtverkeersleiding. Een derde van de medewerkers van de verkeerstoren zit ziek thuis. EasyJet en British Airways vliegen dagelijks meerdere keren vanaf Schiphol op Gatwick. Of die vluchten nu worden geschrapt is onbekend. Het weer vooral in de oostelijke helft van het land zon vandaag. De temperatuur loopt gedurende de dag op naar 19 graden op de Wadden... tot maximaal 24 in het zuidoosten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen. Er staan al heel wat dagelijkse files. Verder zijn er wat ongelukken gebeurd op de A7 Groningen richting Heerenveen. Daar sloeg een auto over de kop bij Leek. De weg is daar nu helemaal dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag, daar was een aanrijding bij Houten. Op de hoofdrijbaan, de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf Bunnik. Het verkeer kan er het beste langs rijden via de parallelbaan. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Als jongeren in de jeugdzorg een mentor hebben, blijkt dat veel beter te helpen. De mentor is bijvoorbeeld bij alle gesprekken die ze hebben. Uithuisplaatsing is dan veel minder vaak nodig en als het wel gebeurt, zijn ze sneller weer thuis. Voorwaarde is wel dat de mentor uit de eigen omgeving van de jongeren komt. JIM wordt die methode genoemd en dat staat voor jouw ingebrachte mentor. Altwin, die hier zelf mee te maken kreeg, legt in zijn vlog in een notendop uit waar JIM om draait. Jeugdzorginstanties zijn kut. Tenminste, dat is wat ik vooral om me heen hoor. Ik heb het vroeger af en toe best wel lastig gehad thuis. Ik botste vaak met mijn ouders omdat mijn gedachtegang gewoon anders was dan die van hun. Hierdoor ben ik bij verschillende jeugdzorginstanties en psychologen terechtgekomen. En op een gegeven moment kwam Jim op mijn pad. Jim staat voor jouw ingebrachte mentor. Dat is iemand die dichtbij je staat, echt naar je luistert, begrijpt en uiteindelijk op zoek gaat naar de beste oplossing voor jou. Dit kan bijvoorbeeld een vriend of vriendin zijn, een buurman of buurvrouw, familielid. En bij mij was dat mijn tante. Zij heeft mij bijvoorbeeld geholpen tussen gesprekken tussen mij en mijn ouders. Maar ook de manier waarop ik mijn school kon halen. En vooral mijn persoonlijke ontwikkeling. Alwin kwam toen hij thuis zo'n ruzie had vaak bij zijn tante Sabine. Logeerde daar ook als het nodig was. Hey. Ah, is geen keer. En ze zien elkaar nu, nu het weer goed gaat, nog steeds minstens 1 keer per week. Wij hebben altijd een goede band gehad. Een hele goede band gehad. Maar met de jaren is dat alleen maar mooier en hechter geworden. Dus je hebt niet lang over nadenken wie jouw buddy zou worden? Nee, zeker niet. Ik begeleide eigenlijk Alwin met school. Ging mee naar hulpverleners. En eigenlijk was ik een rol binnen het gezin. Dus eigenlijk de vertaler van Altwin en de ouders eigenlijk. Zoekend naar de verbinding weer. Je werd een half hulpverlener. Nee, want je had de hulpverlener achter je staan. Dus ik had ook wel af en toe dat ik met vraagstukken zat. En dat was waar ik dan de expertise eigenlijk van haar kon gebruiken. Mijn tante, dat was eigenlijk de persoon die bovenaan in mijn contactenlijst stond. Dus als ik me vervelend voelde, dan belde ik haar. Op het moment dat we gesprekken hadden met jeugdzorginstanties, dan was ze erbij. En eigenlijk bespraken we alles samen. Ja. Twee huisjes maar. 75. Nee. Het Monopoly-spel ligt op tafel. Dat speelden ze ook toen, urenlang. 105. Ik denk dat je gewoon door zo'n spel gewoon uit de hele buitenwereld wordt getrokken. Gewoon even lekker je focus hierop kan zetten. Even afleiding van alle vervelende dingen. Hatsa. Oh nee. Hupsakee, ja. Hotelletje. 60. Ja, we hebben dit veel gespeeld. Ja. Zeker als de situatie even beladen was. Lekker je frustratie even kunnen botvieren. Ja. Wat denkt u dat uw meerwaarde was? Ik denk dat ik door de band met Altwin eigenlijk heel snel de versnelling in wil gaan. Want je bent eigenlijk 24-7 voor hem bereikbaar. Dus je kunt op elk moment kun je inspringen. Dat is natuurlijk bij een hulpverlener niet zo. Dus hij kon me op elk moment eigenlijk bellen en ik kon hem te hulp schieten. En ik kende het gezin natuurlijk. Dus er waren ook heel veel herkenningen waar ik dan hem juist goed in kon adviseren. Het had veel erger kunnen gaan. Zeker, ja. Ik heb het hard geroepen dat ik op een gegeven moment uit huis wou. Maar door deze aanpak en doordat ik alles met mijn tante deed, is dat zeker wel voorkomen, ja. Ja, dat is echt, daar ben ik heel dankbaar voor. Nou, ik denk dat het traject veel langer was geweest voor hem. Omdat je ziet gewoon dat, nou ja, hij dan met zoveel hulpverleners in gesprek moest, weer opnieuw dat verhaal vertellen. En eigenlijk konden we nu het heel snel in het gezin zelf oplossen. En was het een gezamenlijk doel. Betalen weer. Dramatisch. En nu, na dit hele traject, willen zijn vrienden ook met zijn tante Sabine praten. Ja, ik vertel altijd gewoon dat ik een goede band heb met mijn tante na deze hele situatie. En dan denken ze, oh, ik moet ook mijn hart luchten bij deze vrouw. Ze heeft nooit rust. Ze bellen u echt? Nee, ze bellen mij echt, ja. Nou, dat is een mooi doel, ja. Het zei tante Sabine en neef Altwin in een reportage van Matthijs van der Wiel. Els Bijman is projectleider bij Stichting Jim Werkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de mentor voor Altwin was dus zijn tante. De jongere kiest de mentor zelf? Ja, zeker. Ja, de jongere mag zelf kiezen. Iemand uit zijn eigen omgeving die hij vertrouwt en waar hij voor wil gaan. In overleg met ouders natuurlijk. In overleg met hulpverleners. We horen ze wel al vertellen waarom het werkt. Wat is er zo belangrijk aan de aanpak? Ja, belangrijk aan de aanpak is inderdaad dat jongeren zelf mogen kiezen. Dus je krijgt iemand die de jongeren zelf vertrouwt. En waarvan die denkt dat hij mee kan helpen, mee kan denken. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo met een professional of een hulpverlener die ernaast staat. Nee, het is de driehoek die je met elkaar bouwt. Tussen hulpverlener en de gekozen mentor en de jongeren en het gezin erachter. Ja. Het is ook wel een hele verantwoordelijkheid, hè? Worden de mentoren daar nog in begeleid? Ja, zeker. Ja, de JIM-aanpak start altijd bij het feit dat een professional de jongeren vraagt, of de hulpverlener vraagt van, hey, wie is jouw JIM? En er staat altijd in eerste instantie, en dat ligt een beetje aan hoe lang het duurt, hè, hoe lang je verbonden moet blijven als professional, is altijd een samenwerking tussen de JIM en de hulpverlener. Want we horen Sabine zeggen dat ze eigenlijk 24 uur per dag beschikbaar was. Ja, Sabine wel. Sabine is de tante. Er zijn best heel veel jims, heel veel beschikbaar. Omdat je gewoon familie bent of de belangrijkste kennis, vriend of buur bent. En dat is de hulpverlener natuurlijk vaak niet. Nee. Zijn er ook valkuilen? Valkuilen. Ik denk als de hulpverlener er goed bij staat en goed contact blijft met jims en ouders en jongeren, dat de valkuilen best wel heel erg weinig zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat zo'n mentor ook een beetje tussen twee vuren kan komen te zitten. Ja, dat kan wel. Alleen ik denk, ook dat gebeurt natuurlijk wel in overleg ook met de hulpverlener. Dus als hij hem tussen de twee vuren in komt te zitten, dan is het ook goed overleg van, hey, wat betekent dat? Waar zit dat? Ik denk de hulpverlening met een JIM heus niet altijd altijd maar goed gaat. Er zullen natuurlijk heel veel problemen zijn die je met elkaar moet overwinnen. Maar de kennis die de JIM heeft van ouders en tussen de vuren zitten, die kennis heeft de hulpverlener misschien wel niet. En kunnen ze met z'n tweeën of samen met het gezin proberen op te lossen. Is het ook een bezuiniging? Dat klinkt dan heel negatief, maar het is meer dat het geld kan besparen, omdat je kinderen dus inderdaad sneller kunt helpen en kunt voorkomen dat ze uit huis geplaatst moeten worden. Ja, dat kan. Zeker. We hebben dat. We zijn een stichting die werkt, bestaat nu zo'n jaar of 7, 8. En zeker vanaf het begin ook hebben we dat veel onderzocht. Kan het uithuisplaatsing voorkomen? En dat gebeurt nu ook wel echt in het land. Dus dat kan. En als je uithuisplaatsing voorkomt, voorkom je heel veel trauma en last van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Maar je voorkomt ook dat het extra geld kost. Ja. Dat klopt. Het geld van het ministerie van Volksgezondheid gaat naar het trainen van meer jeugdzorgmedewerkers. Wat moeten zij leren? Ja, professionals moeten vooral leren dat ze starten met de vraag wie is er voor jou. Dat ze starten met het punt dat er iemand uit het netwerk betrokken moet worden bij de hulpverlening voor de jongeren. En dat de hulpverlener eigenlijk als het ware een stapje achteruit doet door te zeggen van ik ga niet die vertrouwensrelatie aan, ik ga niet die band aan, maar dat mag iemand anders zijn die langdurig blijft en de hulpverlener eerder kan stoppen. Dus de hulpverlener, en dat is best wel ingewikkeld. Ja, want die moet dus een stapje terug doen af en toe. Ja, klopt. Dank u wel, Els Bijman, projectleider bij Stichting Jim Werkt. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 1 op de 5 jongeren voelt regelmatig tot vaak klimaatstress en is angstig, moedeloos en machteloos als het gaat over klimaatverandering. Blijkt het onderzoek van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie Jong. Voorzitter Winnie Oezoren van Over Jongeren en Klimaatstress. Een deel komt in actie, dus dat zien we in de klimaatbeweging. Doe mee aan Milieudefensie Jong, Extinction Rebellion. Maar ook een deel wordt apathisch. En die vermijdt dus klimaatnieuws, maar die weet ook niet zo goed hoe ermee om te gaan. Vooral de politiek en het bedrijfsleven worden verantwoordelijk gehouden. En er wordt gezegd dat die instanties nog niet genoeg doen om klimaatverandering tegen te gaan. Zijn Winnie Oezoren. Jochem Bukman is vrijwillig psycholoog bij Milieudefensie Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zeggen jongeren die klimaatstress hebben wanneer ze bij u komen? Nou, ik vind het interessant dat die vaak in het rijtje komt van veel van de zorgen die ik ook in dit onderzoek terugzie. En dan komt hij erbij langs. En ik denk dat ook voor veel jongeren dat zo'n onderzoek goed is, omdat het in eerste instantie ook niet wordt gezien als een, nou, misschien niet als voldoende reden om stress te ervaren. En ik denk door dit juist wat meer uit te vragen in zo'n onderzoek, dat dat ook gewoon wat eerdere zorgen, meer primaire zorg mag zijn. En dat is goed om ruimte aan te geven, denk ik. Maar hoe zo'n primaire zorg, als het een van hun zorgen is? Nou, ik denk dat het interessant is bij veel jongeren die we dan spreken, die met stressklachten langskomen, dat ze het dan terloops langsbrengen. En op het moment dat ze dan doorvragen dat dat een veel grotere zorg is dan je dat misschien in eerste instantie zegt. Veel van de mensen die bij mensen zoals ik komen, die hebben natuurlijk vaak last van meerdere zorgen. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit soort onderzoek ook wel laten zien dat dat een veel grotere zorg is. En dat dat misschien een groter onderdeel van de klachten verklaart dan we misschien normaal van uitgaan. En hoe komt het dat ze er zoveel last van hebben? Nou ja, ik vermoed dat dat veel te maken heeft met dat het ook een generatie is die enorm opgroeit in met dit nieuws. Vanaf al een hele jonge leeftijd ook blootgesteld worden aan dit is de huidige staat van ons klimaat op dit moment. En dit wordt een groot probleem. En zij voelen natuurlijk ook wel aan dat dat een grote negatieve impact op hun gaat hebben. Ik denk als we dat combineren met die andere twee, die Winnie ik hier ook weer hoor aanhalen, van met toch wel lager vertrouwen in de overheid en lager vertrouwen in het bedrijfsleven, dat toch wel snel voor een soort moedeloosheid zorgt. Ook, een soort hulpeloosheid. Ook omdat het machteloosheid is? Ja, precies. En daarvan weten we dat dat überhaupt al sterk gelinkt is aan bijvoorbeeld gevoelens van depressies. Op het moment dat je zelf de sterke overtuiging hebt dat het kansloos is of machteloos is, ja, dan gaat dat ook een invloed hebben op je gevoel en je bereidheid. Ja. Jongeren zitten natuurlijk op een leeftijd dat ze überhaupt kunnen twijfelen over zaken. Hè? Het leven is onzeker als je jong bent voor een deel. Het geldt niet voor allemaal, maar dat is van alle tijden, zou ik maar zeggen. Ziet u wel een verschuiving, een verandering? Ja, ik denk dat die voor deze jongeren dat het anders is. Omdat die, denk ik, dat je op jonge leeftijd al veel meer blootstelling hebt gehad dan dat in andere generaties was. Dus, want inderdaad, nieuws over klimaatverandering is al uit de jaren 70. Dus waarom zou het nu opeens erger zijn? En ik denk dat dat veel te maken heeft dus met dat stuk van ermee opgroeien. En misschien ook juist dat het al zo lang speelt. Dat er weinig concrete oplossingen naar voren zijn gekomen. En dat dat voor dat jongeren dat ook doorhebben. En kunt u ze helpen? Dat is wel de hoop, ja, absoluut. Ik denk wel dat het ik denk wat daarbij speelt is dat er in een generatie als deze, dat er ook überhaupt wat minder ruimte is geweest voor hoe ga ik om met lastige gesprekken, lastige onderwerpen. Hoe verhoud ik me daar nu toe? Dus ik denk dat we hier ook raken aan ik denk dat er veel winst valt te halen met het betere emotieregulatie, beter omgang met lastig nieuws in algemene zin. Door onder andere wat meer ruimte te mogen maken voor. Wat doet u dan? Nou, ik vind het interessant om te onderzoeken dat ik denk dat voor veel mensen, als we het hebben over ik voel me moedeloos over het klimaat bijvoorbeeld, of ik ben ontzettend boos op het klimaat, dat we daar dan snel wat over gaan hebben over, ja, oké, en wat nu? En ik denk dat het misschien wel goed is om af en toe wat ruimte te laten dat het gevoel van moedeloosheid of dat je boosheid er ook mag zijn. En dat het ook ergens best een natuurlijke reactie is op zo'n groot probleem. En dat dat nu zo tastbaar aan het worden is. Dus ik denk dat in eerste instantie de ruimte voor mogen maken. En dan vervolgens kunnen onderzoeken. Wat is er nog mogelijk? En hoe komen we weer terug bij een stukje hoop erin? Dus allereerst boos mogen zijn, dat helpt al. Absoluut, ja. Hartelijk dank. Psycholoog Jochem Bukman, verbonden dus aan Milieudefensie Jong. Meer over dit onderzoek en de gevolgen voor jongeren vanmiddag bij de collega's van de Nieuws BV om 11:15. Stemmentellers hoeven volgens het AD de komende verkiezingen niet meer de hele nacht door te werken. Stembureauleden hoeven niet meer bij nacht en ontijd door te tellen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Eventuele hertellingen hoeven volgens het AD pas de volgende dag te worden gedaan. Het gekke is, dat staat eigenlijk al lang in de wet, maar blijkbaar wisten de stembureaus dat niet goed. Het ministerie heeft de instructies aan de stembureaus nu verduidelijkt om te voorkomen dat er straks weer de hele nacht wordt herteld. Herteld, zeg ik, want het gaat dus wel om hertellingen. De eerste telling moet wel meteen worden afgerond, 's nachts, 's avonds. Ja. Als dan blijkt dat er onverklaarbare verschillen zijn, dan wordt er normaal gesproken opnieuw geteld. Dan wordt allemaal naast elkaar gelegd of het aantal kiezers en het aantal tellingen wel klopt. Nou, als dat niet klopt en dan moet worden herteld, dan mag dat de volgende ochtend gebeuren. Ja, ben je ook weer lekker fris. Dat is misschien sowieso wel verstandig. En ik denk elke keer meer, wanneer gaan we nog aan die computer? Maar goed, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Het schijnt nog vrij ingewikkeld te zijn, hè? Zo'n 300 omwonenden van Tata Steel in IJmuiden waren gisteravond bij een informatieavond over het pas verschenen RIVM-rapport, schrijft Omroep NH, waaruit blijkt dat mensen in de omgeving van Tata door de uitstoot gemiddeld zo'n 2,5 maand korter leven. Tata was er zelf gisteravond ook bij in het Telstar-stadion in Velzen-Zuid in een poging omwonenden gerust te stellen. Maar dat lukte niet bij iedereen. In 2030 gaat men pas over op groene staal. Dat is over 7 jaar. En ik zeg nogmaals ook, daar kan je in feite niet op wachten. De luchtvervuiling blijft. Laten we dat eerlijk zeggen. Die 7 jaar blijft gewoon de luchtvervuiling. Tata doet er van alles aan. Maar toch blijf ik dat gevoel houden dat het niet goed komt. Ramen waren tot 2030. Dus u voelt zich bezorgd? Ja, nog steeds wel. Beleggers hebben flink geprofiteerd van de strengere hypotheeknormen voor huizenkopers, concludeert het Centraal Planbureau. En het rapport daarover heeft het FD al ingezien. Lange tijd konden huishoudens minder lenen voor hun hypotheek. Ze waren daardoor vaak aangewezen op particuliere verhuur. En daar hadden beleggers voordeel bij, omdat zij de huizen wel konden opkopen. In de periode 2013 tot 2019 nam het aantal vrije sector huurwoningen met 70% toe ten opzichte van het aantal koopwoningen. En bij Omroep Rijnmond meer over die handgranaat die een jongetje had gevonden in de bosjes bij een speeltuin in Rotterdam. Gisterochtend melden we al dat de EOD dat explosief meenam en dat er verder geen gewonden vielen. Maar de wijk blijft wel behoorlijk geschrokken achter. Een jongen die erbij was in het speeltuintje vertelt aan Omroep Rijnmond hoe hij zijn buurjongetje iets uit de bosjes zag halen. Ik zag, het was een soort van handgranaat. Dus ik ben gelijk gaan rennen en ik heb het afgepakt. Toen voelde ik het, hoe zwaar het was. En het voelde wel zwaar, niet alsof iets plastics. Dus ik dacht wel dat het echt was. En toen had zo'n vriend van mij, had hij daar zo bij die wipwap gelegd. En toen zijn we afstand gaan nemen. Nou, heel verstandig, want inderdaad, uiteindelijk bleek het ook een echte granaat te zijn. Hè? Vanavond bezoekt burgemeester Abu Taleb deze wijk in Rotterdam. Dat was eigenlijk al gepland. Maar de bewoners daar gaan wel extra aandacht vragen voor dit incident. Verkeersinformatie bij Natsaan. Het belangrijkste probleem tot nu toe in deze ochtendspits is de afsluiting van de A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Leek is een auto over de kop geslagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Er staat inmiddels file vanaf Groningen-West, 3 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Cecilia van Simon en Garfunkel. Jan Korf de Gids en Jos Kloppenburg strijden al 50 jaar voor het behoud van het bos Amelis Weert bij Utrecht. Het bos wordt door een deel van de overheid gezien als een obstakel bij het aanleggen en verbreden van wegen, zoals de A27. Hoe hun strijd eruit ziet is vastgelegd in de documentaire Strijdbaar, waar een wil is, is geen weg. Waarin filmmaker Floris Menardi de twee mannen heeft gevolgd. Floris Menardi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er zo fascinerend aan de strijd van deze twee mannen? Nou, je zegt het zelf net al, 50 jaar je voor iets inzetten is natuurlijk fascinerend. Van waarom hou je het zo lang vol en wat drijf je? Dus dat was voor mij ook een aanleiding om er verder in te duiken. Ik woon zelf ook dicht bij het bos Amelis Weert. Het leek mij eens een goed moment om de twee geschiedenissen van de oude geschiedenis, hoe het zeg maar de kap door het bos begon en hoe het tegenwoordig over die verbreding wordt nagedacht, om die twee aan elkaar vast te zetten. En daar pasten eigenlijk deze figuren Jos Kloppenburg en Jan Korf de Gids heel goed bij, omdat ze natuurlijk al die 50 jaar bij die strijd betrokken zijn. Dus dat was voor mij eigenlijk de reden om die film te gaan maken. En ook omdat uit mijn research, er was zo prachtig filmmateriaal beschikbaar over deze twee heren, dat ik dacht, die film moet gemaakt worden. Dus ik ben ermee aan de slag gegaan. Ik ben er 2 jaar mee bezig geweest. En het is een mooie film geworden die vandaag in première gaat in de Slachtstraat in Utrecht. Ah, op het filmfestival. Ja, klopt. Als u ze kort moet omschrijven, wat voor mannen zijn Jan en Jos? Eigenzinnige mannen, allebei. Dus ze zijn allebei. Het zijn academische figuren die met heel veel hersens en ze zijn eigenlijk bij een actievoerder denk je eigenlijk meer aan types die op de barricade staan en misschien dan met stenen gooien richting de politie of zich laten wegslepen zoals nu zeg maar Extinction Rebellion op de A12. Dat hebben ze ook meegemaakt in je jonge jaren. Maar het zijn ook wel, wat ze ook veel hebben gedaan is, het zijn papieren tijgers. Dus ze hebben heel veel dossiers studie gedaan. Ze zijn echt in de papier gedoken. En ze zijn altijd een tegenmacht geweest voor Rijkswaterstaat. En ze hebben gewoon geprobeerd om in alternatieven te denken. Dus niet alleen maar zeggen van die weg moet er niet komen. Maar ze hebben ook gedacht van hey, hoe kunnen we zeg maar aan andere ideeën, hoe kan die weg niet door het bos gaan? Of hoe kunnen we verbreding misschien op een andere manier oplossen? Dus het zijn ook ideeënmannen. Dus ik doe ze tekort door te zeggen van ja, het zijn harde actievoerders. Want ze zijn meer dan dat. Ja, en die ideeën, hebben die voedingsbodem gekregen? Is er een deel van gelukt? Ja, deels wel. Want je kan zeggen, kijk, de A7, die weg is er gekomen in 82. Hij is uiteindelijk in 86 is die geopend. Maar ze hebben er wel voor gezorgd dat die weg uiteindelijk in een betonnen bak is gemaakt. Dus in eerste instantie zou er een vliesconstructie komen, zou die weg 175 of 150 meter breed zijn geworden. En door hun ideeën is die uiteindelijk in een bakconstructie terechtgekomen. Ja. Waardoor er uiteindelijk 75 meter bos gespaard is. Dus dat zijn van die kleine dat is toch winst geweest, dat er gewoon minder bomen zijn gekapt. En dat soort dingen. Ze hebben een conto te schrijven, ja. En tegenwoordig zijn ze natuurlijk met de Ja, er zijn dus ook inderdaad bijvoorbeeld ook rechtszaken gevoerd, hè, om de kap van die bomen tegen te gaan. Een stukje uit de documentaire is dat terwijl de rechter nog uitspraak moet doen, komt er in de rechtszaal nieuwe informatie. Dus het mocht al juist zijn, de staat is bereid de kappers terug te nemen en dat wordt nu opgedragen. In deze status quo. Ik begrijp niet uit de tegengestelde informatie of er nog een bos is of niet. Dat ik hier zojuist op de gang een mij bekende journalist heb ontmoet die vertelde dat hij uit het bos kwam. Op dit moment? Ja. En was er nog wat? Ik weet niet of hij in de zaal aanwezig is. En was er nog wat? Was er nog een bos? Ik heb hem gevraagd, hij zei vrijwel niet. Op dat moment waren dus bomen gekapt, blijkbaar. Ja, dat klopt. Dus opmerkelijk natuurlijk dat er is op dat moment een rechtszaak tegen de kapvergunning die nog moet worden afgegeven. En op het moment als die rechtszaak loopt, wordt er in het bos wordt er begonnen met de kap. Dus die hele rechtszitting had geen enkele zin. En je ziet op dat moment, Jan Korf de Gids zit zelf bij die rechtszitting en die is woest. Die slaat hard met zijn hand op zijn stoel en die roept een onchristelijk woord. En Jos Kloppenburg zit zelf in het bos, die is bezig. Die wordt door de ME het bos uitgeveegd. Dus ja, op dat moment zijn ze er heel dichtbij. En ja, dat is natuurlijk ook voor hun, ze realiseren zich ook van ja, hoe de staat kan opereren. Dus ja, de rechtsstaat werd daar even geschonden in hun ogen. Ja. En daar zijn ze nog steeds ziek van dat moment. Nou, en nog steeds is het bos ook bedreigd, want weer zijn er plannen. Hoe houden ze dat vol, 50 jaar strijd tegen Rijkswaterstaat? Ja, je zou haast bijna denken aan een soort roeping. Hè? Dus dat er iets diep in hun zit wat hun dan... Ik denk dat het ook is dat zij... ze zijn zo lang met die zaak bezig dat ze het moeilijk kunnen overgeven. Ze hebben zich zo ingelezen. Ze weten zo de gang van de Rijkswaterstaat. Dus zij hebben natuurlijk ook zoiets van... ja, ze vinden het moeilijk om afstand te nemen en het andere over te laten. Dus ik denk dat dat ook een beetje meespeelt. Dat ze daarom niet willen stoppen. Zo, van dat ze eigenlijk gewoon denken van... ja, als wij stoppen, dan stopt de actie. Het is natuurlijk niet zo. Maar ik denk dat dat hun steeds verder drijft. Zo van, ja, we zijn dit begonnen en we willen het ook goed afmaken. Ik denk pas als straks de Raad van State zegt... ja, of als er wordt geroepen van die weg gaat niet door... dat dan voor het moment is... We komen tot rust. Maar, pas dan. Ja, maar zelfs dat weet ik niet zeker. Nou, vandaar ook de titel van de documentaire. Strijdbaar, waar een wil is, is geen weg. Hartelijk dank, filmmaker Floris Menardi. Ja, graag gedaan. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken... en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren... is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons... Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen... kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Eerste Kamer stemt over de thuiswerkwet. En verzekeraar DSW komt als eerste met de premieverhoging. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De premie van de basisverzekering gaat bij DSW volgend jaar omhoog met 11,5 euro per maand. Klanten gaan daardoor 149 euro per maand betalen. Het is de grootste stijging van de zorgpremie in meer dan 10 jaar tijd. Volgens DSW is het nodig omdat onder meer de loonkosten in de zorg zijn toegenomen en ook de vraag naar zorg. DSW maakt elk jaar als eerste de premie voor het komende jaar bekend. De komende weken volgen andere verzekeraars, waarschijnlijk met een vergelijkbare premie. In de Eerste Kamer wordt vandaag gestemd over de nieuwe thuiswerkwet. Hoewel alle coronamaatregelen van tafel zijn, werkte vorig jaar nog ruim 45% van de werknemers deels thuis. Met de nieuwe wet kunnen verzoeken van het personeel om thuis te werken makkelijker worden goedgekeurd door werkgevers, tenzij zij kunnen aantonen dat er belang is om op het kantoor te zijn. De initiatiefwet Werken waar je wil werd eerder al met een grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. In Rotterdam waren vannacht 5 explosies aan het begin van de nacht in het Oude Noorden, later in Charloos, Afrikaanderwijk, Lombardije en Oud-IJsselmonde. Bij de eerste explosie raakten brievenbussen beschadigd. In Charloos werd een portiek vernield. De andere explosies waren bij een huis en een café. De politie doet nog onderzoek. Niemand raakte gewond bij de explosies in Rotterdam. Bij overstromingen in het westen van Mexico zijn tenminste 7 mensen om het leven gekomen. 9 anderen worden nog vermist. Wegen en huizen zijn beschadigd geraakt door de overstroming van een beek na hevige regenval. Met reddingshonden, drones en een helikopter zijn de hulpdiensten op zoek naar de 9 vermisten. 1 op de 5 jongeren zegt regelmatig tot vaak stress te voelen als ze aan de klimaatcrisis denken, blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van Milieudefensie Jong. De jongeren voelen zich moedeloos, machteloos, piekeren erover of slapen slecht. Bijna een kwart van de ondervraagden zegt vanwege het klimaat te twijfelen over een kinderwens. 41% van de jongeren komt in actie door bijvoorbeeld te demonstreren, minder te vliegen of veganistisch te eten. Luchthaven Gatwick bij Londen schrapt deze week 164 vluchten, onder meer vanwege een corona-uitbraak bij de luchtverkeersleiding. Een derde van de medewerkers van de verkeerstoren zit ziek thuis. EasyJet en British Airways vliegen dagelijks meerdere keren vanaf Schiphol op London Gatwick. Of die vluchten nu worden geschrapt is onbekend. David McCallum is overleden. De Amerikaanse acteur werd in de jaren 60 wereldberoemd dankzij de rol in de spionageserie The Man from U.N.C.L.E. Eerder dit jaar was McCallum nog te zien in de misdaadserie NCIS, waar hij voor het 20e seizoen de patholoog Donald Ducky Mallard speelde. David McCallum stierf in een ziekenhuis in New York. Hij was 90 jaar. Het weer in de westelijke helft van het land veel wolkenvelden. De oostelijke helft krijgt de zon veel vaker te zien. Het blijft droog vandaag bij 20 tot lokaal 24 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De eerste files van de ochtendspits die staan er. Die zijn soms ook wel wat langer, zeker bij Rotterdam en in het zuiden van het land. Een paar files vallen op de A7 Groningen richting Heerenveen. Daar gebeurde een ongeluk bij Leek. Daar sloeg een auto over de kop. De weg is daar helemaal dicht. De vertraging in de file is nu zo'n 10 minuten. En het verkeer wordt lokaal omgeleid. Op de A58 naar Eindhoven. Daar was een aanrijding met 4 personenwagens bij Moergestel. En dat veroorzaakt file vanaf Tilburg 5 kilometer met een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Nu 15 maanden gratis. Let's go. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. In de Eerste Kamer wordt vandaag gestemd over de nieuwe thuiswerkwet. Hiermee zou verzoeken van werknemers om thuis te werken goedgekeurd moeten worden door werkgevers, behalve wanneer de werkgever kan aantonen dat er een belang is om op kantoor te zijn. Ruben Echt van de economieredactie. Dat thuiswerken, dat gebeurde natuurlijk massaal tijdens corona. Daarna wilden heel veel bedrijven toch weer dat mensen terugkwamen naar kantoor. Welke rechten heb je op dit moment als werknemer? Ja, op dit moment is dat echt geen wettelijk recht. Er is wel op basis van de wet flexibel werken het recht om bij je werkgever een schriftelijk verzoek in te dienen tot aanpassing van de arbeidsplaats. In die contracten staat ook altijd dat de arbeidsplaats is waar de baas zegt dat je moet werken. En dat zou je dan zelf aan kunnen passen. Maar de baas die kan het wel eenvoudig afwijzen. Dat moet dus nu gaan veranderen in de wet werken waar je wilt. En daarin moet de werkgever echt een hele goede reden noemen om dat verzoek af te wijzen, vergelijkbaar met een verzoek om een vrijdag op te nemen. Nou, iemand die profijt heeft van thuiswerken en niet meer zonder zou willen is bijvoorbeeld Noor Wobbes uit Zwolle. Ze is online content creator voor een glaszettersbedrijf. En verslaggever Roland Muller ging bij haar thuis langs. Nou, ik heb hier mijn grote bureau waar ik aan het werk ben als content creator. Ik werk voor een groothandel voor duurzame beglazingsmaterialen. Ik ben nu een instructievideo aan het maken van een kit- en sponningfrees. En dat is een product waar heel veel vragen van binnenkomen op werk. Dus we hadden bedacht dat we daar een instructievideo van gaan maken, zodat als we er weer vragen binnenkomen, dat we die video ook meteen kunnen opsturen. En dat is ook echt werk wat je wel thuis kan doen, denk ik. Ja, dat is zeker werk wat ik thuis kan doen. Ja, dat is eigenlijk heel prettig. Ja, en dat is ook omdat het werk is wat je ook van tevoren kan inplannen. Als ik zeg van nou, ik wil volgende week van een bepaalde glaslat wil ik een post maken, dan kan ik die nu maken en die kan ik dan inplannen voor volgende week. En dan kan ik ondertussen, als ik dan die dag net even 's ochtends naar de tandarts moet, dan kan ik ook mijn werk een uurtje later doen, bij wijze van spreken. En zijn er dan nog meer collega's die ook vanuit huis werken? Ja, maar niet heel veel. Het meeste van het bedrijf waar ik voor werk, dat werkt eigenlijk allemaal op kantoor, omdat er ook heel veel bij zit wat echt productiewerk is. Ja, die machines kun je niet mee naar huis nemen. Mis je dan niet dat collegiale contact? Ja, zeker wel. Dat, ik heb ook wel ook met mijn werkgever afgesproken dat ik wel probeer om in ieder geval één keer per week, één keer in de twee weken zeker wel naar kantoor te gaan. Ook omdat dit mijn eerste echte vaste baan is. Dus voor mij was het ook wel belangrijk om dan die kantoorfeelings mee te krijgen, zeg maar. En nou ja, toch dat gesprekje aan de koffieautomaat of even de vrijdagmiddag onzin even mee te krijgen, zeg maar. Nou, en als er dan een videootje staat te uploaden, dan kun je dus misschien even een wasje draaien. Ja, precies. Dan kan ik even snel mijn verzameling sokken erin doen. En even die was aanzetten. En dan kan ik tijdens het programma gewoon weer aan het werk. Ik ben dus energetisch beperkt. Dus ik kan geen fulltime baan aan. Ik werk zo'n 16 à 18 uur per week. Nou ja, mijn baas had er zeker begrip voor. Mijn werkgever had er zeker begrip voor. Omdat hij ook inzag dat als ik elke dag naar zijn kantoor zou moeten, dan zou mij dat veel meer energie kosten. Dus dan zou ik veel minder kunnen werken. En als er nou een nieuwe baas komt en die zegt dat thuiswerken, daar gaan we helemaal van afstappen. Wat zou dat voor jou betekenen? Dat zou voor mij betekenen dat ik minder kan werken. En dat ik ook minder inkomsten heb. Dat zou voor mij gewoon alles behalve gunstig zijn. Nor Wobbes komt er dus goed uit met haar baas, Ruben. Maar als je dat niet lukt. Wat kan die thuiswerkwet dan bieden? Ja, dat wordt natuurlijk altijd wel een hele vervelende situatie. Als je vakantie wilt en het kan echt niet en de vakantie is al geboekt. Nou, je kent misschien de situaties wel. Het moet echt worden afgewezen op basis van redelijkheid en billijkheid. Ja, en dan kom je op situaties als ik wil vanuit huis de bus of de trein gaan rijden of zo, dat het gewoon echt fysiek niet kan. Maar dan moet hetzelfde worden gekeken naar verzoeken zoals om minder te gaan werken. Daar heb je de wet flexibel werken voor. En dat moet in alle redelijkheid kunnen gaan met de werkgever. Nou, zo'nzelfde soort mechanisme moet voor thuiswerken gaan gelden. De wet die dwingt eigenlijk de werkgever om open te staan voor het verzoek. En er zijn echt zwaar werkende argumenten nodig om te kunnen eisen dat je fysiek aanwezig moet zijn. Dan zijn er ook situaties zoals bijvoorbeeld het spitsmijden, waar je de afgelopen week veel over hoort. Bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen die willen dat je niet in de spits gaat rijden. Ik heb dat zelf eens gevraagd aan reizigers op Amsterdam Centraal. Hoe kijken jullie daarnaar? Kun je ook laten beginnen? En de meeste mensen zeiden, ja, dat wordt best een moeilijk gesprek met de baas. Ik wil best thuis beginnen om de telefoon op te nemen en mijn laptop open te klappen. En dan 2 uur later naar werk gaan en 2 uur eerder naar huis. Maar ja, de werkgever ziet dat niet zitten. Nou, dit is wel een stok achter de deur om dat gesprek wat makkelijker te maken met de werkgever. Nor had het ook over haar arbeidsbeperkingen. Het niet hoeven reizen scheelt haar veel energie. Er zijn ook mensen die hebben zorg voor kinderen of ouders vanwege gebrek aan opvang of zorg. Is dat ook een manier om van die wet te profiteren? Ja, het is niet expliciet het doel, maar het kan wel een mooi neveneffect zijn natuurlijk. We hebben ook gesproken met de Stichting Werkende Ouders. En die zeggen dat ze echt heel erg geholpen zijn met deze thuiswerkwet. Werkende met kinderen zitten vaak in de leeftijd dat ze zowel voor hun ouders als kinderen moeten gaan zorgen. En de werkgever die kan daar ook niet constant rekening mee houden. Maar het is wel een gegeven om voor zowel kinderen als ouderen de opvang en zorg veelal ontbreekt. Werkgevers die zeggen dan weer, ja, deze wet is eigenlijk helemaal niet nodig. Iedereen die wil graag weer terug naar kantoor en je kunt het al bespreekbaar maken. En wie zorgt ervoor dat je thuis ook een goede werkplek hebt? Gaan straks mensen het hele jaar op Ibiza werken? Dus er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Het moet dus in alle redelijkheid en billijkheid. Nou ja, waar werkgevers zich natuurlijk zorgen over maken is ook over de kwaliteit van het werk. Is daar onderzoek naar gedaan wat het effect is? Ja, nou ja, die hele coronaperiode is best wel een soort thuiswerkexperiment geweest. We zagen toen dat de middelen om thuis te werken al lang en breed beschikbaar waren, maar dat er pas gebruik van werd gemaakt toen het ook echt moest. En daardoor weten we nu het een en ander over de effecten. En dat legt ook Annette de Lange uit. Zij is bijzonder hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. Eerdere reviews wijzen erop dat thuiswerken positieve effecten kan hebben in het gevoel van autonomie. Dus de mogelijkheid om zelf het werk vorm te geven vanuit huis. En dat is heel positief. En we zien ook wel dat jongeren die toename in autonomie vertalen in verhoogde bevlogenheid. En ouderen die verhoogde autonomie vaak gebruiken als een vorm van mogelijkheid tot extra herstel of behoud van prestaties. Dus voor beide groepen heeft het een positief effect als thuiswerken op de goede manier geïmplementeerd wordt. Ja, nou dan vat ik hem dus even samen. De optie voor thuiswerken, dat draagt bij tot een gevoel van zelfbeschikking. En dat draagt dus ook weer bij aan werkgeluk en zelfs een hogere productiviteit in de ogen van De Lange, die dat heeft onderzocht. Een jonge generatie die kan desgewenst een creatieve ruimte opdoen of op die manier ervaren. En voor ouderen geeft het de mogelijkheid om fysiek te herstellen van het werk. Maar werkt dat voor iedereen? Ja, nou ja, inderdaad, dat geeft De Lange ook aan. Met name specifieke leeftijdsdoelgroepen en beroepsdoelgroepen moet je dit heel goed in de gaten houden. Nou, uit het onderzoek van 2022 werd bijvoorbeeld duidelijk dat binnen het onderwijs en openbaar bestuur toch wat meer risico-thuiswerkers zichtbaar waren. Met verhoogde werkdruk, ongunstige werk-privébalans en meer risico op burn-out. Ook daarbij is het altijd aandacht houden. De gemiddelde cijfers zijn positief. Maar ook binnen de sectoren zien we kwetsbare groepen waar risico op productiviteitsverlies is, wanneer er niet genoeg support vanuit de werkgever georganiseerd wordt. Ja, dus als de wet het haalt, dan blijft natuurlijk ondersteuning en steun van de baas heel noodzakelijk. Jonge mensen hebben overleg nodig. En niet alleen voor kennisoverdracht, maar ook voor het hele sociale aspect. Nou, vandaag die stemming in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer was met ruime meerderheid voor. Hoe ligt het in de Eerste Kamer? Ja, dat wordt wat spannender. Dit is een initiatief van D66 en GroenLinks. We wat rond zitten bellen. De verhouding ligt natuurlijk in de Eerste Kamer wat anders. Maar met name, waar met name de BBB natuurlijk heel erg groot is. Daarnaast is er een demissionair kabinet. En met name de VVD en de ChristenUnie. Die houden de kaarten nog even tegen de borst. Ook het CDA stelt er nog een flink aantal kritische vragen. Voor welk probleem dit nou eigenlijk een oplossing is. En kunnen werknemers dit niet onderling oplossen. Maar het CDA die lijkt toch voor te gaan stemmen. Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Ruben Eg. Het is 14 over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. 5 dagen staat de hele week stil bij de gevolgen van de coronacrisis voor de samenleving. Aanleiding is de tentoonstelling Nationaal Stilstaan bij Corona, die de koning vrijdag opent. Gaston Remmers was de gast. Zijn 14-jarige zoon, Pepijn, maakte tijdens de lockdown van januari 2021 een van zijn nachtelijke ommetjes en kwam nooit meer thuis. We zijn toen op een gegeven moment gaan zoeken en vonden hem hier uiteindelijk na een gezamenlijke zoektocht met heel veel buren. Op, nou, hemelsbreed zal het ongeveer 500 meter afstand zijn. Hij heeft drugs gebruikt, wilde zichzelf ook een beetje verwarmen, had een tentje opgezet en had een barbecue aangestoken. En is toen gestorven aan koolmonoxidevergiftiging. We troffen hem aan met een koptelefoon met een muziekje van de jeugd van tegenwoordig, wat is gebeurd. En een zak snoepjes onder zijn arm om het zichzelf comfortabel te maken. Maar ja, hij is weggeglipt. Hoe langer de pandemie voortsleepte, hoe anders Pepijn zich begon te gedragen, vertelde Remmers. Zijn dag-nachtritme begon te verslonzen. School was gestopt, er was weinig structuur. Maar hij is toen ook gaan blowen. En dat heeft hij ontdekt als een soort nieuwe uitdaging, wat wel spicy was en wat wel interessant was. Hij verveelde zich heel erg. Hij verveelde zich kapot. Hij zei ook, ik vind het zo saai. Met 7 A's in het midden. Je voelde van, hij loopt ergens met iets onder zijn ziel, maar wat? En het was gewoon die verveling, het gebrek aan contact. Zij ging naar school eigenlijk heel graag, maar niet voor de lessen, maar voor zijn vrienden. Want dat was waar hij om gaf. De politie kampt met flinke tekorten en burgemeesters maken zich daar grote zorgen over, willen een investering van 400 miljoen euro. Op veel plekken gaat het al mis, bijvoorbeeld in Heerlen. Burgemeester Roel Wever vertelde in Nieuwsuur welke problemen in zijn stad leven. Het feit dat je op de grens ligt, hele goedkope woningen hebt. Hè? Die woningen die u net in beeld zag, die kan je op Marktplaats voor 120.000 euro kopen. En wie koop je die dan? Eigenaren van IJmuiden tot Griekenland. En die doen er de foute dingen in. Die zorgen voor drugsoverlast. Die zorgen voor overlast met arbeidsmigranten. Die zorgen voor overlast met verkeerde zorgleveranciers. Ga zo maar door. Komt allemaal in diezelfde wijken terecht. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsma helpen de korpsen in het hele land elkaar en springen ze bij waar nodig. Maar dat is niet voldoende. Alleen, er is natuurlijk onrust in de samenleving. Er is veel aan de hand. Er is politiegeweld. Er zijn heel veel demonstraties. Onder corona was er natuurlijk heel veel extra politie-inzet nodig. En dat gaat af van de mensen die de heer Wever nodig heeft in de wijken in Heerlen. Maar het leidt er ook bijvoorbeeld toe in heel andere gemeenten, bijvoorbeeld plattelandsgemeenten, dat de aanrijdtijden voor politie echt veel te lang aan het worden zijn. Dat er geen noodhulp meer gegeven kan worden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Frankrijk wil in 2030 volledig afscheid nemen van fossiele brandstoffen, meldt de nieuwszender BFM TV. President Macron heeft daarvoor een plan met maar liefst 50 punten gepresenteerd, waaronder dat er al in 2027 geen kolen meer worden gebruikt bij het opwekken van elektriciteit, en ook dat de productie van elektrische voertuigen wordt opgeschroefd. Volgens Macron is Frankrijk nu te afhankelijk van anderen op het gebied van energie, horen we bij BFM TV. Au fond, toute cette stratégie, elle va nous permettre de réduire notre dépendance à ce qu'on appelle les énergies fossiles, essentiellement charbon, le pétrole, le gaz. Énergie que d'ailleurs nous ne produisons pas, donc nous dépendons. Verder wil de Franse president 700 miljoen euro uittrekken voor het spoor in Frankrijk. De Filipijnen die hebben een drijvende barrière in de Zuid-Chinese zee verwijderd. Dat schrijft de South China Morning Post. De 300 meter aan drijvende witte bollen waren daar neergelegd door China om Filipijnse vissersboten te weren uit het stuk zee dat China claimt. De barrière werd vlak voor het weekend ontdekt door de Filipijnse kustwacht. De boot van de kustwacht kreeg daarna een waarschuwing van de Chinezen uit de buurt te blijven. Maar volgens de Filipijnen schendt China hiermee vissersrechten in de Zuid-Chinese zee. En op beelden is te zien hoe de kustwacht een touw onder water doorsnijdt en de drijvende bollen weghaalt. Opnieuw was er een gevangenisopstand in België, de vierde in korte tijd, meldt de VRT. In de gevangenis van Dendermonde brak gisteren een spontane opstand uit. Na de avondwandeling weigerden 73 gedetineerden naar binnen te gaan. In de loop van de avond had de federale politie de situatie weer onder controle. Er waren eerder al spanningen in de gevangenis van Turnhout, van Hasselt en Brugge. Volgens een woordvoerder van het gevangeniswezen heeft al die onrust mogelijk te maken met stakingen door het gevangenispersoneel de laatste tijd. Het personeel protesteert tegen de volgens hen overbevolking in Belgische gevangenissen. En Spotify is niet van plan om audio die door kunstmatige intelligentie is gemaakt helemaal te verbieden. Daniel Ek, de baas van het streamingplatform, zegt tegen de BBC dat AI niet moet worden gebruikt om zonder toestemming artiesten van vlees en bloed na te doen. Maar hij kan zich wel voorstellen dat de techniek een doel heeft. Bijvoorbeeld muziek van de computer geïnspireerd op echte artiesten, maar geen directe kopie. De Spotify-baas, die volgens de BBC trouwens zelden een interview geeft, erkent dat dit wel een dunne scheidslijn is. En zegt hij, kunstmatige intelligentie in de muziek, dat zal waarschijnlijk jarenlang onderwerp van discussie blijven. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Twee rijstroken zijn dicht, de vertraging is een half uur. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, daar botsten vier auto's op elkaar bij Moergestel. Daar is maar één rijstrook open, het oponthoud is ruim een half uur. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. We hebben wat recht te zetten na België. Dat zijn de woorden van bondscoach Andries Jonker van het Nederlands elftal. De Oranjevrouwen moeten vanavond aan de bak tegen Engeland. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. En gaat dat lukken, denk je? Nou, als rechtzetten is beter spelen dan afgelopen vrijdag, dan gaat het zeker lukken, want dat gaat het Nederlands elftal wel lukken. Als rechtzetten is winnen, en dat is eigenlijk wat hij natuurlijk bedoelt, dan wordt dat toch lastig tegen het Engeland van Serena Wiegman, die sinds zij daar de scepter zwaait eigenlijk nauwelijks wedstrijden verliezen. Vanavond moet dat dan gebeuren, want door die nederlaag tegen België heeft Nederland zich in een moeilijke positie direct gemanoeuvreerd. De Engelsen wonnen wel van de Schotten met 2-1. En in dat opzicht is het al een beetje do or die voor het Nederlands elftal, dus de druk zit er meteen wat dat betreft volop. Engelsen kunnen wat rustiger spelen. Zullen dat niet doen hoor. Is geen afwachtend team. Zullen gewoon aanvallend gaan spelen. Kan een hele mooie wedstrijd worden. Nederland heeft natuurlijk bewezen op het WK dat ze tegen de toplanden echt een beetje kunnen aanhaken, kunnen meespelen. Maar of Nederland gaat winnen van Engeland vanavond, ik zou het zo heel graag hopen. Maar ik ben toch bang dat dat nog een treetje te hoog is. En hoe zit het met de keepster? Daphne van Donselaar, is hij erbij, denk je? Ja, dat is heel belangrijk. Dat is een hele terechte vraag. Want de keepsters waren geblesseerd. Twee keepsters. Derde keepster van Feyenoord keepte een hele ongelukkige wedstrijd. Maakte een grote fout, waardoor de 2-1 uiteindelijk viel voor België. Maar was ook onrustig. En voor verdedigers is het heel fijn als je een soort zekere keepster achter je hebt. Nou, Van Domslaar heeft een fantastisch WK achter de rug. Heeft gewoon meegetraind. Maar er moest nog even gekeken worden door de medische staf of ze daar dan geen reactie op kreeg, zoals dat heet. Dus in de loop van de dag zou dat pas beslist worden. Het zou wel heel belangrijk zijn voor Nederland, omdat het niet alleen de ballen die bij de goal komen, maar vooral daarvoor de verdedigingslinie een enorme rustfactor geeft als die keeper daarachter staat. Dus is een belangrijke factor of de kansen van Nederland zal dat zeker doen toenemen. Ze gaat niet de goals maken, maar ze kan ze er wel uithouden. Dus laten we hopen dat ze erbij is vanavond. Dan Ajax. De KNVB heeft besloten om de gestaakte wedstrijd van afgelopen zondag tegen Feyenoord morgenmiddag verder te spelen zonder publiek. Ja, daar was Ajax het absoluut niet mee eens. Wat vond jij ervan? Ja. Nou, ik heb me uiterst verbaasd eigenlijk. Ik dacht eerst dat ik het niet goed zag staan. Hè. De wedstrijd wordt woensdagmiddag afgespeeld. Ajax overweegt juridische stappen. Ajax zou tegen Volendam gaan spelen. Dus dat Volendam boos is, dat kan ik mij nog voorstellen. Die zijn niet gehoord in deze. Dus die irritatie kan ik me voorstellen. Dat Feyenoord zegt, doe die uitslag maar. Dat snap ik ook heel goed. Maar dat Ajax nog denkt in een positie te zijn, nog los van of je dat juridisch nog op enige wijze kunt verdedigen. Maar gewoon als je naar het moreel kompas kijkt, als je zelf de grootste veroorzaker bent van de ellende waarin alles nu zit, als je zelf daar in de hoofdrolspeler bent, ja, dan past toch enige nederigheid en aanpassing aan de oplossing die je geboden wordt. En als je dan nog als eerste weer op je clubsite gaat schrijven, nee, we gaan overwegen juridische stappen die er overigens, zoals het nu lijkt, niet gekomen zijn. Maar dan is het toch duidelijk dat je nog niet helemaal door hebt wat je positie op dit moment is. Stilzitten in de hoek als je geschoren wordt is een hele klassieke uitdrukking. En dat zou ik ze toch echt adviseren in Amsterdam op dit moment. Ja, en wat je al zegt, Feyenoord zei dus van, maak er maar gewoon een 3-0 overwinning voor ons voor. Is dat echt een optie? Nou ja, dat is het lastige natuurlijk. Tot nu toe heeft de KNVB dat nooit gedaan. Dus het zou ook een precedent scheppen naar volgende wedstrijden. Het vraag je ook af van hoe ver ligt het dan? Hè? Want die mensen kunnen gewoon die wedstrijden stilleggen. Dat kunnen ze nu ook. Ik zat nog even te denken, stel aan het einde van het seizoen, Feyenoord en PSV eindigen gelijk en PSV wordt kampioen met 1 doelpunt meer. Dan zegt iedereen, ja, hadden we die wedstrijd maar afgespeeld destijds, want dat had ook wel 0-6 kunnen worden. Kortom, welke oplossing je ook kiest, het is bijna onmogelijk. Ook in dat hele drukke speelschema, hè, dat zie je nu ook, dat maakt het heel ingewikkeld. Denk nog even aan het vorige item, de inzet van politie. Want eerst geen uitsupporters, dacht je nou, minder politie. Nu helemaal geen supporters, maar reken er maar op aanstaande woensdag dat de politie fors in actie moet komen om mensen überhaupt weer bij dat stadion weg te houden. Kortom, welke oplossing je ook kiest, het is een ongelooflijk ingewikkeld probleem. Dat de KNVB zich erover buigt om echt naar een vaste oplossing te gaan voor dit, dat mogen duidelijk zijn. Voorlopig is dat nog steeds het op hele korte termijn uitspelen van de wedstrijd. En uit puur sportoogpunt gezien is dat wat mij betreft op dit moment nog de beste oplossing. Tom, dankjewel. NPO. Radio 1. Elke werkdag. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. See? Supertramp, give a little bit. Ster. Met 40 private bankers, verspreid over Nederland, zijn we altijd bij u in de buurt. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Nieuwe klant, leverancier of medewerker? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. De medicijnautoriteit CBG waarschuwt jonge vrouwen voor onjuiste informatie over anticonceptie op sociale media. Volgens de Waakhond gaan er online veel fabels rond. Het CBG noemt de grote invloeden van influencers met negatieve gevolgen zorgelijk. Bij een explosie bij een tankstation in de etnisch-Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn tenminste 200 mensen gewond geraakt, melden lokale media. De gewonden moeten naar een ziekenhuis buiten de enclave worden vervoerd. Ze kunnen in Nagorno-Karabakh zelf niet allemaal de juiste zorg krijgen. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar 55 vermoedelijke schendingen van de sancties tegen Rusland en Belarus. De gevallen werden in de afgelopen anderhalf jaar ontdekt bij inspecties door de douane. Vanwege sancties is de import en export van bepaalde goederen verboden. Ook financiële transacties zijn vaak niet toegestaan. En burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het beschamend dat Ajax Feyenoord zondag moest worden gestaakt door wangedrag van Ajax-supporters. Volgens haar laat de beveiliging steken vallen, omdat het nog altijd lukt vuurwerk naar binnen te smokkelen in de Johan Cruijff Arena. Halsema pleit voor netten tussen de tribunes en het veld. En ze wil dat er stadionverboden worden opgelegd. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, een prachtige zonsopgang hier, zeg. Ja, inderdaad. Ja, bij mij zijn we het hoogtepunt denk ik net al voorbij. Want het ziet er wat witter uit dan rood. Maar die zonsopkomst die is zo mooi omdat er dus wolkenvelden zijn. Maar de zon schijnt daar wel tussendoor, onderdoor, tegen die wolken aan. Ja, en dan kleurt het soms prachtig rood weg. Ook wel een klein beetje iets wat bij de tijd van het jaar past. Je moet er wel op tijd bij zijn inderdaad. Want hij is inmiddels dus passé. Die wolkenvelden zijn niet passé. Die trekken vandaag over het land. De meeste over het westen. Het blijft wel zo goed als overal droog. En de zon schijnt tussendoor ook van tijd tot tijd. Niet te veel wind uit het zuiden en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En de komende dagen? Nou, het blijft voorlopig behoorlijk zacht, of warm moet je het misschien wel noemen. Gemiddeld voor de tijd van het jaar is een graad of 18. Nou, vandaag zitten we daar dus dik boven. Morgen ook 22 tot lokaal misschien zelfs 25 graden in Limburg. En we doen dat met vergelijkbaar weer als vandaag. Zon, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de loop van de dag morgen wordt de bewolking wel wat dikker. Maar neerslagkans die lijkt vooralsnog heel erg klein te blijven. Wind is morgen zuidoostelijk. Draait donderdag weer naar het zuidwesten. Het weerbeeld verandert niet of nauwelijks. Temperatuur levert wel 1 of 2 graden in. Voor vrijdag staat dan wel een enkele bui op het programma, maar de hoeveelheden neerslag zijn zeer beperkt. En het weekend is weer zo goed als overal droog. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, niet zo heel goed. De ochtendspits verloopt weliswaar op veel plaatsen normaal, maar er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. En die veroorzaken lokaal toch veel oponthoud. Zoals de A7 Groningen richting Heerenveen. Die is dicht bij Leek door een auto die daar over de kop sloeg. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar zien we meer dan een uur vertraging na een botsing bij knooppunt Rottepolderplein. Inmiddels 9 kilometer file. Omrijden kan vanaf Uitgeest via de N8 en de A8. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar botsten meerdere personenwagens op elkaar bij West. De vertraging is daar 3 kwartier. Al wat langer spelen de problemen op de A16 Breda richting Rotterdam. Er was een ongeluk net na de Van Brienenoordbrug. Dat leidt tot file vanaf Hendrik-Ido-Ambacht met ruim een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A58 naar Eindhoven, daar was een ongeluk met 4 auto's bij Moergestel. Daar is maar 1 rijstrook vrij. De vertraging is ruim een half uur. Omrijden kan het beste via Den Bosch over de A65 en de A2. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media. En schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Morgen 10:50, VPRO NPO 2... Gazeta, de Poolse krant onder vuur. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Profel. Als kozijnen- en deuren-expert zijn wij geen profeten, maar wel professionals. Die deskundig advies geven passend binnen jouw budget. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Vandaag en morgen bespreekt de Tweede Kamer dan toch de spreidingswet. Deze wet is een vurige wens van de VVD-staatssecretaris Erik van den Burg van Asielzaken. Want daarmee kan hij asielzoekers beter spreiden over gemeenten in het hele land. Maar of de wet er gaat komen, dat is nog lang niet zeker. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, ja, de wet wordt dus nu besproken. Je zou bijna zeggen eindelijk. Ja. En een paar maanden geleden dachten we nog, die zien we nooit meer terug. In het kort heel even de geschiedenis van deze wet. Het speelt al ruim een jaar. Van den Burg wil inderdaad graag dat het kabinet de mogelijkheid krijgt om uiteindelijk gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen. We hebben heel lang gezien dat de VVD tegensputterde. We hebben Mark Rutte nog op bezoek gezien, hè, in de Kamerfractie. Nou, dit voorjaar diende die uiteindelijk de wet in. We dachten allemaal, nou ja, er is wel wat gesputter vanuit de VVD, maar de coalitie gaat er wel uitkomen. Ja, en toen viel het kabinet. En toen was ook de verwachting, de wet zal wel controversieel verklaard worden. Nou, dat gebeurde niet. Maar nu wordt hij dan toch opeens heel snel behandeld, want het had ook nog uitgesteld kunnen worden. Nee, ze maken er haast mee. En dus nu, vandaag en morgen, al de behandeling. Maar je zou, het ligt heel lastig binnen de VVD. Het eerste wat, ja. wat de VVD-lijsttrekker, de nieuwe, deed, Jessel Gusch, was de steun voor die wet intrekken. Dat is dus heel lastig voor demissionair staatssecretaris van den Burg. Nou, het levert echt een bizarre situatie op. Een paar weken geleden sprak ik van den Burg bij de inloop van de ministerraad. Want voor alle duidelijkheid, ook in het VVD-programma staat dat de VVD tegen is. En van den Burg staat op die lijst nummer 4, lekker hoog. Dus als kandidaat Kamerlid is hij tegen de wet. Maar als staatssecretaris is hij hartstikke voor. Het is, nou, jij zei net ook al, het is zijn vurige wens. Hij gaat die wet ook de komende dagen met overgave gaat hij die verdedigen. En ja, elke dag blijkt wel een beetje dat hij die wet ook echt nodig heeft. Hè. Je ziet het ook weer, de rijen nemen weer toe bij Ter Apel. Dus hij gaat hem echt vurig verdedigen. Maar vindt dus zijn eigen VVD tegenover zich in die Kamer? Ja, maar daarmee is de wet nog niet verloren. Het grootste pijnpunt bij veel partijen zit hem in de verplichting die gemeenten opgelegd zouden krijgen om asielzoekers op te moeten vangen. Er lijkt nu een meerderheid voor een aanpassing van de wet om gemeenten meer tijd te geven om vrijwillig een aantal opvangplekken aan te bieden. Ook mogen ze de opvang met elkaar uitwisselen. Bijvoorbeeld in Amsterdam hebben ze geen probleem met asielzoekers, maar wel in Amstelveen in de wel. En dan kunnen ze statushouders en asielzoekers uitwisselen. Ja, en er wordt een bonus gehandhaafd voor wie vrijwillig meldt. Als er nou toch te weinig plekken zijn, wordt er per provincie gekeken hoeveel ze verhoudingsgewijs leveren. De staatssecretaris wijst dan uiteindelijk gemeenten aan waar ze de asielzoekers moeten opvangen. Maar je denkt dus dat er wel een Kamermeerderheid is voor de wijziging? En ja, dus voor de wet? Ja, voor deze wijziging wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze er zijn. Want misschien zijn er wel weer andere punten waar partijen zeggen... ja, maar dat vinden we niet goed aan de wet. En dus kunnen ze wel voor het amendement stemmen, maar wel weer tegen de wet. Dus ja, het ligt gevoelig, ja, ook met de verkiezingen in zicht. Want ja, welk beeld geeft nou de kiezer, als je die wet steunt? Ja, en dan nog een puntje, maar dat is van later zorg. Wat gaat de Eerste Kamer doen? Dus ja, eerst vandaag en morgen maar eens afwachten. Mark, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Zuid-Korea houdt een grote militaire parade in de hoofdstad Seoul ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het leger. Het is voor het eerst in 10 jaar dat de Zuid-Koreanen zo'n parade houden. Want de afgelopen jaren lag het militaire machtsvertoon stil. Ze wilden zich inzetten op toenadering tot Noord-Korea. Formeel zijn die twee Korea's nog altijd in oorlog met elkaar. Correspondent Sjoerd Den Daas. Sjoerd, dat ze het nu toch weer doen, betekent dat ze denken, na die toenadering, dat zit er voorlopig in ieder geval niet in? Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Ja. De tijd van de-escalatie en de tijd van Moon Jae-in. De voorganger van de huidige president, president Yoon, die nog wel met Kim Jong-un ook aan tafel ging zitten. De grens overliep daar ook, hè, in de zone tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Ja, die tijd is echt wel voorbij. Daarvan vindt Yoon dat het veel te soft was allemaal. Hij is meer een hardliner. Vindt dat het allemaal te weinig heeft opgeleverd. Dat het Kim eigenlijk alleen maar heeft geholpen verder te bouwen aan zijn kernwapens, zijn raketten. En hij zegt dus, Yoon, de focus moet nu terug op een sterk leger, op veiligheid. Ja, en op vrede door kracht, zoals hij het dan zegt. Nou ja, die parade moet die woorden dus echt aan kracht gaan helpen. En hoe ziet hij eruit, die parade? Nou, in elk geval niet met vliegtuigen. Het regent op dit moment nog keihard. Dus de F-35's die blijven aan de grond staan. Maar wel met heel veel troepen. 7000 zo'n beetje Zuid-Koreaanse troepen gaan dadelijk de straten van Seoul in. Enkele honderden Amerikanen gaan ook meerijden dan op de tanks, artilleriewagens die Zuid-Korea daar op dit moment heeft klaarstaan. Dus dat is een flinke showcase. Van alles komt naar voren. En wat Yoon ook heeft gezegd, onder andere, is dat hij echt Noord-Korea wil gaan waarschuwen hiermee. Dat zei hij vanochtend bij de luchtmachtbasis. Als Noord-Korea ooit kernwapens zou gebruiken, dan brengen wij dit regime tot een einde, samen met de Amerikanen. Nou, testen Noord-Korea de laatste tijd bijvoorbeeld ook weer veel raketten. Hoe liggen de verhoudingen eigenlijk? Hoe sterk is het Zuid-Koreaanse leger? Nou ja, het Zuid-Koreaanse leger is vrij sterk, met name ook geholpen door de Amerikanen natuurlijk. Kijk je puur naar de cijfers, dan is het Noord-Koreaanse leger veel groter. Noord-Korea heeft meer dan 1 miljoen soldaten. Zuid-Korea zit ongeveer op de helft daarvan. Maar technologisch is Zuid-Korea natuurlijk veel verder. Is het materieel, voor zover we dat kunnen beoordelen aan Noord-Koreaanse kant, is het materieel van de Zuid-Koreanen natuurlijk veel geavanceerder. Maar goed, dat sluit natuurlijk niet uit dat Noord-Korea natuurlijk ook een hoop pijn kan doen. Dat een hoop ellende zou kunnen aanrichten. Men heeft raketten inderdaad die Zuid-Korea, die Japan, Amerika zouden kunnen raken. Die uitgerust zouden kunnen worden met kernkopjes. Dus nee, ook al is Zuid-Korea misschien de sterkere partij samen met Amerika, Noord-Korea kan nog steeds natuurlijk heel veel schade aanrichten. Zuid-Korea heeft dus 10 jaar lang geen militaire parades gehouden om niet te provoceren. Dat ze het nu dan wel doen, denk je dat Noord-Korea dat dan wel als een provocatie ziet? Nou, dat is natuurlijk wel een argument wat de tegenstanders van dit soort parades aan de zuidkant in elk geval zeggen. De voorstanders, waaronder Yoon zelf dus ook, zullen natuurlijk zeggen van ja, als we het niet doen, dan blijft Noord-Korea natuurlijk ook wel provoceren. Wij moeten wel signalen geven die kant op. Dus men blijft dat ook gewoon doen. En zeker in deze periode, hè, waarin niet lang geleden Kim Jong-un met de trein naar Vladivostok is geweest, met Poetin heeft gesproken, daar zeer wel mogelijk ook wapens aan gaat leveren. gaan er natuurlijk wel meer stemmen op nu in Zuid-Korea om de spierballen nog maar eens te laten zien. Ja, en wat voor Yoon dan ook nog eens meespeelt. Economisch gaat het niet zo lekker op dit moment in Zuid-Korea. De ratings van hemzelf staan er niet zo goed op. Dus hij kan dit ook wel gebruiken om wellicht een paar bonuspunten te scoren bij de voorstanders van dit soort parades. Dankjewel, correspondent Sjoerd den Daas. De overleden acteur David McCallum was niet alleen bekend om zijn acteertalent. Nou, vanochtend lezen we in Nederlands en veel buitenlandse media ook dat de Schotse acteur David McCallum is overleden. Bekend van zijn rol in de jaren 60 spionageserie The Man from U.N.C.L.E. en veel recenter van de tv-serie NCIS. Maar David McCallum was ook een muzikaal talent. Hij maakte in de jaren 60 nummer The Edge. Jaren later beroemd geworden, ook dankzij Dr. Dre. Dit is wat McCallum maakte. Ja, dan hoor je het al wel een beetje. Oh ja. Ja. En veel later maakte Dr. Dre dit ervan in zijn nummer The Next Episode. Ik denk niet dat veel mensen wisten dat dezelfde acteur hier eigenlijk ook achter zit. Want ja, dit is een van de bekendste hiphopnummers aller tijden geworden. Dankzij dus uiteindelijk David McCallum, nu overleden, 90 jaar oud. In Schimmert in Limburg staat een bijzondere boomgaard. Wiel Leunissen telt niet één of twee fruitsoorten. Nee, hij heeft er meteen maar 100 neergezet, vertelt hij aan Omroep L1. Sappie, dat is wat hij eten. Ik verzamel die voor eigenlijk voor te bewaren, voor het nageslacht, die rassen te bewaren. Want het is namelijk zo dat er zijn wel veel soorten aangeplant, maar van enkele soorten, typisch Limburgse soorten, zijn dan aangeplant. Maar er zijn ook een heleboel rassen vergeten. Ja, het is dus eigenlijk om al die rassen te bewaren. Hij is een soort van godfather van de fruitsoorten geworden. Bomenmuseum. Ja, zo kan je het ook zeggen. Een levend bomenmuseum, ja. Maar ook 20 Limburgse appelsoorten mogen natuurlijk niet ontbreken in die boomgaard. De naam zet het al, Kroonrenet. Heel zo'n kroon met zo'n broeding aan de achterkant. Een heel zo'n appel, het wordt niet te dik. Dus het is ook gemakkelijk in de hang te houden voor de kinger. En heel smakelijk. Nee, ik kon niet alles helemaal goed volgen. Een hele mooie appel en heel smakelijk. Dat laatste was heel duidelijk, ja. En naast de appels heeft Wiel ook een heleboel perensoorten en notenbomen in zijn boomgaard. De BBC schrijft over een verloren dochter die na 11 jaar is teruggekeerd bij haar baasje. Poes Daisy kwam in 2012 niet meer thuis. Ja, haar eigenaar had inmiddels de hoop wel opgegeven. En toen kreeg ze vorige week een belletje van de dierenarts. De chip van Daisy was uitgelezen. 11 jaar lang had de kat geleefd op straat in Caerphilly in Wales. De eigenaar inmiddels woont er al lang niet meer. De vacht van Daisy zat helemaal in de klit. Ze bleek ook kattengriep te hebben, maar ze is er nog. 11 jaar later. Het zusje van Daisy woont ook altijd nog bij de eigenaar. En binnenkort worden de twee katten, of eigenlijk poezen dus, herenigd, schrijft de BBC. En Rut van 87 uit Breda is uitgeroepen tot de allerbeste buur van Brabant. Ze is vriendelijk, ze past op huizen als mensen met vakantie zijn. En dat wordt allemaal door de buurt erg gewaardeerd, hoort Omroep Brabant. Rut is een verbinder. Rut betekent zoveel dat we er bijna geen woorden voor kunnen vinden. Ja, ik vond het onzin, want dat had ik helemaal niet verdiend. En ik doe helemaal niet zoveel. Dat weet ik zelf ook wel. Ze moeten niet gaan overdrijven. Nou, Rut, nou weten ze het wel. Nou ja, mag je gewoon blij zijn. Rut kan maar moeilijk complimenten in ontvangst nemen, dat is wel duidelijk, hè? Maar ze is des te behulpzamer voor de rest van de buurt. En ondanks al die bescheidenheid was ze toch ook wel een beetje blij met de Gouden Buren Award die ze heeft gekregen in Breda. En met alle bloemen, cadeaubonnen en chocola. Voor deze informatie, Wijnand Zwaan. Ochtendspits is in volle gang. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. De A7 Groningen richting Heerenveen is dicht bij Leek door een auto die over de kop is geslagen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurden meerdere ongelukken bij knooppunt Rotterpolderplein. De vertraging is daar een uur. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar botsten twee vrachtwagens op elkaar bij Westervoort. Het oponthoud is bijna een uur. De rechte rijstrook is dicht. William George Michael. Het is 8:08. Ze wonnen Edison, scoorden nummer 1 hits... en ze mogen zich rekenen tot een van de succesvolste Nederlandse bands... van de afgelopen decennia, Kane. Eind 2014 stopte Kane ermee. Maar nu keert de band terug met een nieuw nummer... en een optreden in de Ziggo Dome volgend jaar juni. Dinant Woesthoff, frontman van Kane, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Klonkte het podium of verveelden jullie je gewoon? Nee. Wij werden gevraagd voor een documentaire, ik denk eind 21. En die zijn ze gaan maken en die bleken zo fantastisch te worden. Wij zagen dat en we zeiden eigenlijk allebei tegen elkaar van... wauw, hebben we niet ontzettend veel te vieren na 10 jaar nadat we gestopt zijn... en eigenlijk 25 jaar nadat we begonnen zijn. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar van... ja, we moeten dit gewoon nog één keer gewoon gaan doen. Gewoon één keer gaan vieren en dat is wat we gaan doen. Dus is het maar eventjes terug eigenlijk? Ja, het is zeker niet voor forever. We zijn destijds vrij plots voor de buitenwacht uit elkaar gegaan. Dennis en ik hadden zelf met z'n twee besloten dat na 20 jaar... dat we gewoon even een break moesten hebben. Voor, in ieder geval ook voor elkaar en van elkaar. En dat werd eigenlijk een definitieve stop. Dus we hebben dat nooit meer echt met een laatste optreden of een gig... kunnen doen. En nu zeiden we eigenlijk van, nou, waarom gaan we dat niet gewoon alsnog doen? En dan zien we hoe lang we dat willen doen. Dus ik denk dat het is voor een bepaalde tijd, ja. Ja. Dennis, dat is de Dennis van Leeuwen. Ja. De man waarmee je heel erg bent opgetrokken natuurlijk in al die jaren. In de video, of in de documentaire, zo moet ik zeggen, op Videoland, vandaar het woord video in mijn hoofd, daar gaan jullie ook vertellen waarom jullie ermee stopten? Ja, die documentaire die omvat zoveel. En wat ik zelfs zo leuk vind is... je hoeft helemaal niet een fan van Kane te zijn... om die documentaire te zien en om te voelen. Het gaat over muziek, het gaat over vriendschap... het gaat over het leven. Het verhaal van Kane is niet alleen maar een verhaal van enorm succes met muziek. Het gaat ook over... heel veel privéomstandigheden die ons overkomen... en alles bij elkaar opgeteld maakt dat gewoon een hele bizarre trip... waar wij op een gegeven moment was die kaars aan twee kanten opgebrand... en moesten we daar gewoon uitademen. Dat ja. is eigenlijk wat we zijn gaan doen. Het was even te veel. Nou, even. Het was genoeg zo. De achtbaan was... jullie waren aan het eind van de achtbaan gekomen eigenlijk. Oh ja, als je die documentaire ziet. En het is voor mij ook... kijk, wij zijn vanaf het allereerste begin... hebben we alles opgenomen op home video's. Dus de kleinste zaaltje tot uiteindelijk blijken we... arena's als de Kuip en Amsterdam Johan Cruijff Stadium. Dat blijken we om te gaan verkopen. En alles ertussen hebben we opgenomen, niet om het up te loaden op socials of iets dergelijks, maar gewoon voor onszelf. Het zou misschien wel eens leuk kunnen zijn voor later. En dat later, dat blijkt dan nu. En dan zie je wat een ontzettende rollercoaster dat geweest is. En ja. Waar je het gevoel van hebt van, kan dit eigenlijk allemaal? Is dit echt? Nou, het is allemaal echt. Dus daar kijk je zelf op die manier ook naar. Want jullie hadden het dus zelf opgenomen. Heb je in de tussentijd teruggekeken? Of is het pas nu er een documentaire van is gemaakt dat je het nu pas hebt teruggekeken? We hebben niks teruggekeken. Omdat je begint met één bandje. En dan denk je, oh, dat is leuk voor later. En er wordt dan nog een bandje. En er wordt dan later een minidiscje. En er wordt dan alles wat op dat moment de drager is. En dan ergens, 20 jaar later, staat gewoon een kast vol met 200 uur aan opgenomen spullen. Waarvan je, ja, dat ga je echt niet meer zelf zitten terugkijken. Dus deze documentaire was voor ons ook een fantastische aanleiding om te zeggen... hé, laat anderen dat doen. Het is een beetje spannend, want dan ga je 200 uur plus ga je aan iemand geven die je eigenlijk niet kent. Die gaat het allemaal bekijken. Dus dat moet wel een behoorlijk vertrouwen in zitten. En dan ga jij dat voor de eerste keer... Het is alsof iemand

Hij checkt een gloednieuwe auto en is aan het opmeten hoe dik de laklaag is. We помогаем людям доставить автомобили. То есть люди делают заказ, я нашел машину. Igor uit Moskou regelt luxe auto's voor Russen. Zij bestellen een auto bij hem en hij brengt ze vervolgens naar Rusland. Naast het sanctieverbod is het hier ook gewoon goedkoop, vertelt hij. Hij rijdt de auto zelf via Georgië naar Rusland. Het is een lucratieve business voor Rusland, maar ook voor Armenië. Mede door deze handel groeide de economie hier explosief. Het afgelopen jaar al met 12%. Maar niet alleen Rusland en Armenië profiteren van deze constructie. Actually, it's European companies who are doing that. Vertelt econoom Hovhannes Avetisyan. I'm quite sure some European companies are happy that Armenia, Georgia and others exist, that they still can export somehow. To Russia and other countries. Want het zijn de Europese handelaren die hun goederen via Armenië bij Rusland krijgen. Niet andersom. Er gaan immers nauwelijks Russische goederen via Armenië naar het westen toe. Het verbaast hem niet dat de sancties op deze manier worden omzeild. This is about making money. You know? Yeah. Mensen willen gewoon geld verdienen, zegt hij. Zo ook de autohandelaren. Do you care about the sanction? We care about our family, you know? We hebben nou eenmaal een gezin te voeden, zegt autoverkoper Mike. Maar deze lucratieve business lijkt binnenkort voorbij te zijn. Want buurland Georgië verbiedt vanaf vandaag de doorkoop van westerse auto's aan Rusland. En dat zet een kruis door die enige doorvoerroute van Armenië naar Rusland. Want die loopt dus via Georgië. En dat is een flinke domper hier op de automarkt van Yerevan. Er is nu al veel minder werk, vertelt deze handelaar. Hij baalt behoorlijk. Die oorlog in Oekraïne raakt de hele wereld en normale mensen lijden eronder. Hij hoopt dat de handel toch door kan gaan, via Iran bijvoorbeeld, of door de lucht. Maar daarmee wordt het wel een stuk duurder, verzucht hij. Voor de Russische importeur Igor is het niet zo'n probleem. Als Georgië die weg blokkeert, ja, dan gaan we wel naar China om auto's in te kopen, zegt hij. Want China is niet gesloten voor de Russen. Als een Rus een bepaalde auto wil, dan wil hij ervoor betalen. En dan maakt het niet uit hoe of waar. De sancties, die zijn er gewoon om omzeild te worden, zegt hij. Er is altijd wel een manier. Een verslag van correspondent Iris de Graaf. Opnieuw een gevangenisopstand in België, dat meldt de VRT. In de gevangenis van Dendermonde weigerden 73 gedetineerden gisteren na de avondwandeling naar binnen te gaan. Na een paar uur was de situatie volgens de VRT weer onder controle. Dit is de vierde opstand in korte tijd in een Belgische gevangenis. Die onrust heeft mogelijk te maken met stakingen door het gevangenispersoneel tegen de volgens hen overbevolking van de Belgische cellen. Stemmentellers hoeven bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meer de hele nacht door te werken. Eventuele hertellingen mogen volgens het AD de volgende dag worden gedaan. Het staat eigenlijk al in de wet, maar het ministerie heeft de instructies aan stembureaus verduidelijkt om te voorkomen dat er straks weer de hele nacht wordt herteld. Hertelt dus, de eerste telling moet wel meteen dezelfde avond worden afgerond. De noodopvang van migranten op cruiseschepen kost de Nederlandse staat maandelijks miljoenen euro's extra, meldt het AD op basis van eigen onderzoek. Soms is de opvang ruim twee keer zo duur als in een gewoon AZC. De twee cruiseschepen in Amsterdam en Rotterdam kosten 1,5 miljoen euro per week aan huur. Per dag kost de opvang daar bijna 200 euro per persoon. In de reguliere opvang is dat zo'n 80 euro. Frankrijk wil in 2030 volledig afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Dat meldt nieuwszender BFM TV op basis van het plan dat president Macron daarvoor heeft gepresenteerd met maar liefst 50 punten. Volgens Macron is Frankrijk nu nog te afhankelijk van anderen op het gebied van energie. Au fond, toute cette stratégie, elle va nous permettre de réduire notre dépendance à ce qu'on appelle les énergies fossiles, essentiellement charbon, le pétrole, le gaz. Energie kunnen we niet produceren, dus we dependen. In het plan staat onder meer dat er vanaf 2027 geen kolen meer in Frankrijk worden gebruikt bij het opwekken van elektriciteit. En de Omroep NH schrijft over een drukbezochte informatieavond in IJmuiden, waar het pas verschenen RIVM-rapport over Tata Steel werd besproken. In dat rapport concludeert het RIVM dat omwonenden van Tata door de uitstoot gemiddeld zo'n 2,5 maand korter leven. De staalfabrikant zelf probeerde bezoekers van de informatieavond gerust te stellen, maar dat is niet bij iedereen gelukt. In 2030 gaat men pas over op groene staal. Dat is over 7 jaar. En ik zeg nogmaals ook, daar kan je in feite niet op wachten. De luchtvervuiling blijft. Staat er, doet er van alles aan. Maar toch blijf ik dat gevoel houden dat het niet goed komt. Bij de ANWB Wijnandswaan. Het is een drukke en vrij rommelige ochtendspits. De meeste files staan op de wegen in Noord-Brabant en bij Rotterdam. De ongelukken vallen op. De A7 Groningen richting Heerenveen is voorlopig nog dicht bij Leek na een ernstig ongeluk. Het verkeer staat daar in de file vanaf Hoogkerk met ruim een uur vertraging. Een uur oponthoud zien we ook op de A9 Alkmaar richting Amstelveen na meerdere botsingen bij knooppunt Rotterpolderplein. Op de A73 richting Nijmegen wordt een auto geborgen na een ongeluk bij Malden. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Rijkenvoort met een half uur extra reistijd. Het is inmiddels een vertrouwd beeld. De Russische oppositieleider Alexei Navalny, die voor de rechter staat. Ook vandaag weer. Nu dient zijn beroep tegen de 19-jarige gevangenisstraf die hij onlangs kreeg opgelegd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, waar gaat die zaak over? Die zaak gaat over een aantal punten. Hij is begin augustus is hij veroordeeld tot 19 jaar voor in de eerste plaats voor extremisme. Zijn organisatie, het Fonds voor de Bestrijding van Corruptie, dat is al eerder aangemerkt als extremistische organisatie. Navalny zou op gewelddadige wijze het bewind in Rusland, de machtsstructuur willen veranderen. En daarnaast wordt hem ten laste gelegd dat hij heeft samengewerkt met een verboden organisatie. Eerder hoorden we ook berichten over de gezondheidsproblemen van Navalny. Hoe gaat het op dit moment met hem? Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk in die situatie als iemand in zo'n strafkolonie zit in de gevangenis om precies te weten hoe het met hem gaat. Het afgelopen jaar waren er meermalen verontrustende berichten. Maar wat natuurlijk wel opvalt is dat Navalny nog steeds, hoe gek het ook klinkt, maar vanuit de gevangenis artikelen publiceert. Dat gaat via zijn advocaten, via allerlei slinkse wegen, maar het lukt hem toch om contact te onderhouden met het buitenland. Hij reageert ook op allerlei dingen. Dus hij is heel actief. Dat geeft in ieder geval een positieve indruk van zijn gezondheidstoestand. En begin augustus was ik ook in die gevangenis met heel veel journalisten. Waren we om dat vonnis te volgen. Dat kon alleen maar op een beeldscherm. Je kreeg Navalny niet zelf te zien. Maar daar oogde hij in ieder geval ook heel monter. Hij voerde zelf het woord. Het was heel slecht te horen. Maar dat gaf in ieder geval de indruk dat het beter met hem ging dan een jaar geleden ongeveer, toen er ook veel berichten waren over een slechte gezondheidstoestand. Dit weekend kwam bericht dat de op één na bekendste Russische politieke gevangene, Vladimir Karamurza, in een isoleercel in Siberië zit. Wat weet je over hoe het met hem gaat? Nou, van hem weten we ook heel weinig. Hij was veroordeeld en is toen op een gegeven moment uit de picture verdwenen. Niemand wist precies waar hij dan heen zou worden gebracht. Hij heeft 25 jaar gekregen, ook wegens landverraad. Maar hij is op transport gezet, dat was bekend. En nu net de afgelopen week is bekend geworden dat hij via een lange reis, via Samara aan de Volga, dus met de trein, is aangekomen in de buurt van Omsk in Siberië. Daar moet hij dus zijn straf gaan uitzitten. Hij is inderdaad naar een isoleercel gegaan. Wat we weten van Karamurza is sowieso dat hij een hele slechte gezondheid heeft. Hij loopt met een stok. Hij heeft een zenuwziekte die zijn gewrichten aantast. En volgens zijn familie heeft hij ook het afgelopen half jaar zo ongeveer iets van 15 kilo of zelfs meer aan gewicht verloren. Dus hij ziet er veel, bijvoorbeeld in vergelijking met Navalny, ook in de beelden die we van hem hebben gezien veel fragieler, veel zorgwekkender uit dan Navalny. En kun je aan de hand van wat er met Navalny en Karamurza gebeurt wel afleiden hoe de andere gevangenen, politieke gevangenen, worden behandeld in Rusland, hoe het met ze gaat? Nou ja, nogmaals, er is natuurlijk heel weinig controle mogelijk. Hè? Dus de omstandigheden. Er zijn natuurlijk ook berichten van tijd tot tijd over marteling in gevangenissen, over erbarmelijke omstandigheden waaronder mensen worden vastgehouden. Maar heel vaak is daar gewoon geen objectieve controle mogelijk. En als we het hebben over Karamurza en Navalny, dat zijn dan nog de bekendere mensen, de bekende namen, een beetje de boegbeelden, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk honderden politieke gevangenen, mensen die vaak om hele bizarre redenen gevangen zitten, vaak wegens wat ze hier dan noemen discreditatie, het discrediteren van het Russische leger of het verspreiden van fake news. Dat gaat dan om mensen die gevangenisstraffen krijgen van soms wel 5, 6, 7 jaar gewoon voor het uiten van hun mening. Het meest absurde was recentelijk iemand die tot 7 jaar werd veroordeeld wegens het publiekelijk discrediteren van het leger. Waarom publiekelijk? Omdat zijn telefoon werd afgeluisterd en de politieman die dat gesprek afluisterde, dus het publiek was en niet goed voelde na het horen van dat gesprek. Die jongen die kreeg inderdaad 7 jaar. Maar nogmaals, hoe het met die mensen gaat, dat is heel moeilijk objectief vast te stellen. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years. Candy, you were so fine. nee, Iggy Pop. Over ruim een uur is de Stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling van vandaag? De zorgpremie stijgt te hard. Ik denk dat iedereen wel geschrokken is vanochtend toen het hoorde. Jeetje, €149 per maand, wat het dan gaat worden. DSW die maakt altijd als eerste bekend wat de stijging gaat zijn. Nou, die is echt wel heel hoog. Je zei het ook al grootste sinds 2006 was het, geloof ik, dat we die met die stijging te maken hebben. En er wordt natuurlijk al jaren gewaarschuwd voor het duurder en duurder worden. En er zijn natuurlijk ook genoeg redenen. We hebben natuurlijk de personeelskosten, de energiekosten, de vergrijzing, maar ook in het zorgsysteem zelf. De marktwerking wordt natuurlijk vaak genoemd, de macht van zorgverzekeraars, het betalen per medische handeling. Het is ook best heel complex. Tegelijkertijd hebben we ook weer, als je het afzet tegen andere landen, eigenlijk een heel goed zorgsysteem. Dus de vraag is, ja, wat mag je daarvoor verwachten en wat mogen we daarvoor betalen? Ik ben benieuwd hoe u als luisteraar vanochtend bent wakker geworden met echt wel zorgen van, ja, dit wordt gewoon echt onbetaalbaar voor me. Dit kan ik echt niet meer opbrengen. Of zeg je van ja, ik ga mijn eigen risico maar verhogen in de hoop dat ik er goed uitkom, medisch gezien dit jaar. Maar is voor lang niet iedereen. Is ook niet lang niet voor iedereen te doen. Is dit gewoon inherent aan het feit dat we wel een goed zorgsysteem hebben en moeten we het dan maar ophoesten met elkaar? Ik ben heel benieuwd hoe luisteraars langs tegen ons zorgsysteem aankijken en of ze misschien ideeën hebben van nou, als we het zo en zo zouden organiseren, dan wordt het hopelijk veel beter. De zorgpremie stijgt te hard. Praat mee vanuit uw eigen ervaring, maar ook uw aanbevelingen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Ster. Wij zijn een private bank en vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Yippie-ja-ja-ja-ja-yippie-ja. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Rusland heeft met drones opnieuw een aanval uitgevoerd op de Oekraïnse havenstad Izmir, meldt de gouverneur van de regio Odessa. Daarbij zijn een opslagplaats voor graan, een havengebouw en tientallen vrachtwagens en auto's beschadigd. Twee mensen raakten gewond. In de Eerste Kamer wordt vandaag gestemd over de nieuwe thuiswerkwet. Hoewel alle coronamaatregelen al lang van tafel zijn, werkte vorig jaar nog ruim 45% van de werknemers deels thuis. En met de nieuwe wet kunnen verzoeken van het personeel om thuis te werken makkelijker worden goedgekeurd door de werkgever. In Thailand is een bekende activist en mensenrechtenadvocaat veroordeeld tot 4 jaar cel, omdat hij de Thaise koning zou hebben beledigd. Arlon Nampa leidde protesten in Bangkok voor hervorming van de monarchie. Op majesteitsgenus staat in Thailand 15 jaar cel. En David McCallum is overleden. De Schotse acteur werd in de jaren 60 wereldberoemd dankzij zijn rol in de spionageserie The Man from U.N.C.L.E. En dit jaar was McCallum nog te zien in de serie NCIS, waar hij voor het 20e seizoen de patholoog Donald Ducky Mallard speelde. David McCallum stierf in een ziekenhuis in New York. Hij was 90 jaar. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, de zon. Ja, de zon schijnt van tijd tot tijd, dat zeker. Maar er trekken ook wolkenvelden over, sluierwolken en ook wat lagere wolkenvelden. En de dikste wolkenvelden daar komen we vandaag tegen in het westen van het land. Daar heeft de zon dus wat vaker last van, die wolken. In het oosten is het inderdaad wat meer sluierbewolking wat de klok slaat. En daar zal het dan ook grotendeels toch wel redelijk zonnig zijn. Hoewel die sluierwolken soms wel wat dikker zijn. Nou, uit de dikste wolken in het westen blijft het eigenlijk ook wel zo goed als droog. Op de Noordzee sputtert het wat, maar dat trekt allemaal naar het noorden weg. Dus neerslag, daar ga ik niet vanuit vandaag. En met een zwakke tot matige zuidelijke wind lopen de temperaturen op tot boven de 20 graden. In Limburg kan het zelfs 24 graden worden. En blijft het een beetje zo? Ja, eigenlijk in grote lijnen wel. We hebben steeds te maken met wolkenvelden die over de Noordzee naar het noorden trekken. Nou, daar heeft het westen dus af en toe wat last van. Het oosten wat minder. Maar ook daar komen best wel wat wolken voor. Helemaal zonovergoten is het niet. Het levert wel de hoogste temperatuur op in het zuidoosten. Morgen lokaal misschien 25 graden. Donderdag weer een paar graden lager. Want dan gaat de wind weer wat terugdraaien naar het zuidwesten. Het blijft vooralsnog grotendeels droog. Vrijdag kan er een enkele bui vallen. Maar later op de dag klaart het weer breder op. En ook het weekeinde verloopt zo goed als droog. Het blijft warm met temperaturen van 20 graden of iets meer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het hoogtepunt van deze ochtendspits is het zo ongeveer. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Maar vooral ook elders zijn wat ongelukken gebeurd met veel vertraging. Zoals op de A7, Groningen richting Heerenveen. De weg is daar dicht tussen Hoogkerk en Leek. Daar sloeg een auto over de kop. De vertraging is ruim een uur. Waarschijnlijk gaat dit nog een uur duren. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurden meerdere ongelukken bij knooppunt Rotterpolderplein. De weg is weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Heemskerk met een uur extra reistijd. Op de A22, Beverwijk richting Velzen, staat het daar ook flink stil tussen Beverwijk en Velzen. Het oponthoud is bijna een uur. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Maarn en De Bilt nog 9 kilometer file met 20 minuten vertraging na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Ster. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. De BNN VARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. De eerste zorgverzekeraar heeft de premie voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij DSW gaat de premie met €11,50 per maand omhoog. En dat is de grootste stijging sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006. Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW, legt uit waar de stijging vandaan komt. Als eerste hebben we natuurlijk gezien dat de lonen in de zorg gestegen zijn het afgelopen jaar. En volgend jaar ook nog wat verder stijgen. Nou, 60% van de zorgkosten, dat zijn eigenlijk loonkosten. Dus dan komt dan automatisch in de premie terecht. En daarnaast zien we dat de vraag naar zorg toeneemt. En dat er ook steeds meer moderne technieken, hulpmiddelen zijn, behandelingen zijn die ook wat meer geld kosten. Dus die drie elementen maken dat de premie zo fors stijgt. Ja, voor dit jaar haalde u nog geld uit de reserves om premies lager te houden. Want ook toen zagen jullie natuurlijk al wel een stijging van de kosten. Die reserve, dat is nu niet meer geval? Nee, we hebben net als alle andere zorgverzekeraars hebben we de afgelopen jaren heel veel geld uit onze reserves kunnen teruggeven om die premiestijging elk jaar te dempen. Maar op een gegeven moment stopt dat een keer en komt die bodem van die kas komt in zicht. En dan zijn die overreserves die zijn op. En dat betekent eigenlijk dat we dit jaar dat voor het eerst niet hebben kunnen doen. En dat we dit jaar ook voor het eerst echt een kostendekkende premie hebben. We hebben altijd echt iets kunstmatig iets lager kunnen houden. En Aad de Groot denkt dat er bijvoorbeeld veranderingen moeten komen in de ouderenzorg. Nou, ik zie dat daar dus inderdaad dat die vraag naar zorg die zal alleen maar toenemen en die wordt alleen maar complexer. Dus dat vraagt alleen maar om beter te kijken van hoe kunnen we die zorg voor ouderen anders organiseren. En ik hoor de minister zeggen, ja, dan moeten we de verpleeghuiscapaciteit afschalen. Ja, daar geloof ik dus niet in. Want dat betekent dat mensen langer thuis blijven wonen, misschien wel tegen hun zin in. En dat betekent eigenlijk ook dat je de medewerkers veel minder doelmatig kan inzetten. En we hebben natuurlijk een groot probleem om voldoende zorgmedewerkers te hebben. Dus wij zijn er voorstander van om mensen veel meer in clusters, zoals ze dat noemen, maar veel meer dicht bij een verpleeghuis in groepen wel zelfstandig te laten wonen, zodat ze wel een beroep kunnen doen op sociale voorzieningen en zorgvoorzieningen van verpleeghuizen, maar wel zelfstandig kunnen blijven wonen. Zij Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW, met zijn uitleg dus over de hoogte van de stijging van die zorgpremie met €11,50 volgend jaar. Ernst Kuipers, demissionair minister van Volksgezondheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Een stijging van €11,50. Eerder werd dat al wel voorspeld, hè, door het Centraal Planbureau. Ja. Ze zei rond 12. En toen zei u, we moeten gaan kijken wat we dan gaan doen. Nou, wat gaat u doen? Nou, eerst even, deze stijging is inderdaad exact in lijn met de verwachtingen. Vorige week ook kenbaar gemaakt dat we verwachten dat het gemiddeld naar ongeveer €149 per maand zal gaan. En dat is precies waar DSW uitkomt. En zoals de heer De Groot al aangaf, zijn er drie belangrijke oorzaken voor. Het allergrootste deel van die stijging, meer dan 80%, is loon en prijzen. En dan is er een stukje zorgvolume. En helaas komt er dan ook nog bij dat de reserves zoals voor DSW minder zijn. En dat daardoor ook de premie wat omhoog gaat. Nou, de eerste wat daar volgens aan moet gebeuren is dat voor mensen met lagere inkomens, een stuk van de middeninkomens, de zorgtoeslag, in ieder geval het zorgdeel van de zorgtoeslag, stijgt. Dus mensen worden daar deels voor gecompenseerd. Dat is het belangrijkste. En een andere, maar dan kijken we echt naar de toekomst, is, De Groot gaf dat ook al aan, dat we gezamenlijk met het hele zorgveld moeten kijken hoe we niet eens zozeer vanwege de kosten, maar allereerst vanwege gewoon de tekorten in personele capaciteit zorg anders kunnen inrichten. Als ik toch even bij die zorgtoeslag, er waren berichten dat de zorgtoeslag juist omlaag ging, maar u zegt nu die gaat voor bepaalde groepen omhoog. Ja, de zorgtoeslag wordt altijd berekend op basis van de gemiddelde premie. Het afgelopen jaar is er eenmalig, vanwege de zeer gestegen energiekosten, is er aan de zorgtoeslag ook een energiecomponent toegevoegd. Dus de zorgtoeslag is eigenlijk gebruikt om mensen ook voor hun gestegen energierekening te compenseren. Die gaat eraf. Dat gaat eraf. En de zorgtoeslag komt daarbij gewoon weer in de systematiek zoals die sinds jaar en dag geweest is. En dan gaat dat zorgdeel, dat gaat omhoog. Okay. En wat mensen zullen merken is dat de toeslag op zich naar beneden kan gaan. Oh, nou, dat is dan omdat die energietoeslag eraf gaat. Een van de oorzaken is natuurlijk personeel. Dat we meer is gaan verdienen. Ja. Daar is weinig aan te doen natuurlijk, in de zin dat moet ook zo blijven waarschijnlijk. Zeker. Om te beginnen ben ik daar geen partner in. Dat is echt een onderhandeling tussen de zorgaanbieders en de vakcentrales namens de werknemers. En dat is de normale dynamiek zoals we dat in de zorg, maar ook in veel andere kennen. Ja. Daar wordt wel vanuit de overheid, gewoon is ook via een vaste systematiek, wordt er berekend hoeveel dat gemiddeld omhoog kan gaan. En daar wordt het zorgbudget overal voor opgeplust. En dat gebeurt ook het komend jaar. We hoorden Aad de Groot ook over verpleeghuizen, bejaardenhuizen zelfs. Hij zei, de minister wil minder verpleegzorg. Dat lijkt me geen goed plan. Sterker nog, je zou een soort tussenvorm, laten we het even bejaardenhuizen noemen, organiseren, want dan hou je het veel beter in de hand. Wat vindt u daarvan? Ja, als weer de Groot dan naar... Ik hoor de minister ineens niet meer. Meneer Kuipers, we krijgen het bericht dat hij nog wel hangt, maar wij horen echt helemaal niks. Helaas, we horen de minister meer. Misschien dat het dadelijk nog lukt. We gaan eerst even door naar de jeugdzorg. Hoort u mij zo wel? Minister Kuipers, hoort u mij weer? Ja, ik hoor u. Ja, nou laten we even opnieuw beginnen over de verpleeghuizen, bejaardenhuizen. Ja, dus de heer De Groot die verwees naar de minister. Dat is in dit geval minister Helder, mijn collega. In algemene zin kunnen we zeggen dat zowel voor de ouderenzorg, maar ook op veel andere terreinen groeit de vraag naar zorg allang. Dat gaat gestaag door en dat zal ook in de komende jaren doorgaan. En het lukt de zorg niet om de gelijke tred te houden met ook uitbreiden van het aantal personeelsleden. Zoals u weet is de zorg erg arbeidsintensief. En dat betekent dat we gewoon echt op zoek moeten naar andere manieren om zorg te verlenen. Maar daarvoor zegt hij, dan als je complexen hebt waar mensen wel zelfstandig wonen, maar wel bij elkaar en dicht in de buurt van voorzieningen, dan is het ook veel beter te behappen. Het is beter voor de mensen, maar het is ook voor de zorg beter. Ja, nou zonder even specifieker nogmaals, het is echt het onderwerp van mijn collega minister Helder. Maar laat ik in algemene zin even zo benoemen dat wij bewust, anders dan in het verleden, minister Helder en ik, bewust anders dan in het verleden ingezet hebben op een integrale aanpak, een integraal zorgakkoord met alle partijen. De ouderenzorg, de wijkzorg, de eerste lijn, de ziekenhuizen. Omdat wat we gewoon al langere tijd zien is dat op het moment dat het op één plek vastloopt, bijvoorbeeld in de ouderenzorg en de verpleeghuiszorg, dan heeft dat automatisch ook zijn effect op de druk in de huisartsenzorg, op de spoedeisende hulp en veel ander. En dat de reden daarvoor om dat dan aan te pakken is om te zorgen dat je eigenlijk optimaal gebruik maakt van de capaciteit van iedereen. En als ik daar één voorbeeld voor mag noemen. Ik was gisteren op bezoek in Boksmeer, waar regionale partijen, inclusief de gemeente, maar ook de wijkzorg, gewoon zoveel mogelijk ouderen ook al heel vroeg een coach en een begeleider geven. En daarmee zorgen dat mensen zo snel mogelijk eigenlijk veel zorg voorkomen wordt. En mensen beter geholpen worden. Maar ook langer thuis blijven. Ja, want zit de bottleneck wel bij de oudere groep die dus steeds groter wordt, de vergrijzing? Zeker, daar zit een hele belangrijke bottleneck. Dat is de vergrijzing en dus ook toename van langdurige, vaak meerdere ziektes. Veel zorgvraag. We zien dat met een stijging in aandoeningen die met name op oudere leeftijd voorkomen. Denk ik dan bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten, aan kanker, maar ook aan dementie. Maar zijn er dan ook keuzes die wij moeten gaan maken om het allemaal behapbaar te houden? Ja, absoluut. En welke keuzes zijn dat? Zonder die keuzes dan zal het gewoon vastlopen. En dan zou de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg in de komende jaren achteruit gaan. En dat kunnen we echt. Welke keuzes zegt u, die moeten wij echt gaan maken? Dat zijn er een aantal. Om te beginnen, versterking van de samenwerking tussen de domeinen. We hebben jarenlang het adagium in Nederland gehad dat als je maar iedere zorgpartij altijd met elkaar in concurrentie laat gaan, krijg je de zorg. Nou, dat werkt al lang niet meer. Er zal echt samengewerkt moeten worden. En dan kom je ook bij wat ook A. de Groot aangeeft. Bijvoorbeeld andere vormen van financiering. Een tweede is een grote versterking van de eerste lijn in de brede zin. Dat is niet alleen de huisarts, maar ook de wijkzorg. En een derde is veel optimaler gebruik maken van digitalisering en ook kunstmatige intelligentie in de zorg. Ja, waarvan hij ook zegt dat kost ook wel weer geld. Zeker. Investering dat zal ook. Zeker, dat zal ook geld kosten. Maar laten we allereerst kijken gewoon naar kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Mijn stelling is dat wij kunnen de zorg in Nederland echt aanzienlijk verbeteren. En ook de toegankelijkheid verbeteren. En autonomie van burgers, van patiënten verbeteren. Maar dan zullen we gebruik moeten maken ook van de digitale middelen die ervoor zijn. Dank u wel, Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. De situatie rond de wedstrijd Ajax-Feyenoord kent alleen maar verliezers, zegt Feyenoord-directeur Te Kloeze tegen Ziggo Sport. De rest van de stilgelegde wedstrijd wordt morgenmiddag gespeeld en dat heeft voor Feyenoord veel consequenties, vertelt de directeur aan Ziggo Sport. Ik heb vandaag ook en gisteren ook veel discussie gehad met onze trainer. Ik leef echt met hem mee. Ja, die moet zijn hele plan nou overboord gooien. We spelen volgende week tegen Atletico. Nou, ik heb ze gisteravond tegen Real Madrid gezien. Gaat er maar aanstaan. Ja. 3-1 gewonnen. Dus we hebben morgen een oefenwedstrijd moeten afzeggen. We hadden een aantal spelers minuten willen geven. En dan kan ik wel zeggen, ja, dat is een beetje overdreven. Je moet gewoon dit hier flexibel op in kunnen gaan. Nee, die planning en de structuur die er nu bij Feyenoord in zit, dat is een van onze winstpunten. En daar zijn we nu dus in benadeeld. Dus er zijn geen winnaars. Wij niet, Ajax niet. Nee, Ajax wil eigenlijk ook niet dat die wedstrijd morgen wordt gespeeld. En ook Volendam niet. Want Volendam had morgen eigenlijk tegen Ajax moeten spelen. Die wedstrijd wordt dan weer verplaatst. En voorzitter Jan Smit noemt dat competitievervalsing. Hij wil liever nu tegen Ajax spelen, nu het daar in Amsterdam niet zo lekker gaat. En ook Volendam overweegt daarom juridische stappen. Ondertussen gaat ook de bestuurlijke onrust bij Ajax verder. Supporters roepen om het aftreden van de Raad van Commissarissen. Maar de voorzitter, Pierre Eringa, is dat niet van plan. In het FD zegt hij dat hij de overtuiging heeft belangrijk te kunnen zijn voor Ajax. In de chaotische fase waarin we zitten is het belangrijk dat er bestuurlijke rust is en continuïteit. Dat los je op met het wegsturen van de Raad van Commissarissen, aldus Eringa in het FD. Dus hij verwacht dat hij zelf en ook trainer Maurice Steijn volgende week gewoon nog bij Ajax werken. Teambaas Patrick Lefevre van wielerploeg Soudal Quickstep probeert de geruchten over een fusie de kop in te drukken. Volgens hem zijn er geen concrete plannen om samen te gaan met Jumbo-Visma. Dat schrijft Lefevre in een mail aan zijn personeel. Een mail die in handen is van de Britse site Global Cycling Network. Ja, we hadden het er gisteren nog over. Het gonst van de geruchten in de wielerwereld over verdergaande fusiegesprekken tussen Soudal Quickstep en Jumbo-Visma. We hoorden toen zelfs Patrick Lefevre tegen de Vlaamse collega's zeggen: ja, dan moet u dat maar vragen aan die website die dit heeft gemeld. Dus hij hield zich een beetje op de vlakte. Hij zei geen nee in ieder geval. Hij zei geen nee, maar eigenlijk zegt hij dat in die mail aan zijn personeel nu dus wel. Hij schrijft wel dat hij altijd in gesprek is met partijen die willen investeren in zijn ploeg, maar er zijn volgens hem geen concrete fusieplannen. En dan nog Dick Advocaat. Die heeft nou toch al aardig wat keren gezegd dat hij stopt als trainer. Maar de 75-jarige Hagenaar die lijkt het niet te kunnen laten. Bij Veronica Offside bevestigde Advocaat dat hij toch weer in gesprek is om bondscoach te worden van Curaçao. Want je hebt al natuurlijk een baan. Curaçao? Nee, heb ik ook niet. Curaçao? Zijn ze nog aan het onderhandelen. Robert Pot, de zoon van Cor. Ja. En Galit. Die zijn bezig voor de organisatie, maar voor de rest zover is het allemaal nog niet. Maar je bent echt serieus in de onderhandeling? Ja. Ja, dus het is nog niet zover, maar het is wel degelijk weer een plan om hem weer langs het veld te krijgen. En daarna zou dan naar Curaçao, daarvoor had hij Nederland gehad, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland, Servië, Irak. Leuk rijtje. PSV, Feyenoord, AZ, Sparta, Rotterdam, FC Utrecht, Rangers FC. Kortom, Dik Advocaat misschien weer langs het veld, maar dan bij Curaçao. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. De meeste files staan nog op de wegen in Noord-Brabant en bij Rotterdam. De ongelukken vallen op. De A7 Groningen richting Heerenveen tussen Hoogkerk en Leek. Nu een uur vertraging. De weg is daar voorlopig nog dicht na een ongeluk. Daar sloeg daar een auto over de kop. Waarschijnlijk gaat het nog tot 9:30 duren. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurden diverse ongelukken. Iets voorbij knopend Velzen. De weg is weer vrij. Er staat nog file vanaf Uitgeest. En het oponthoud is 3 kwartier. Fake van Simply Red. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is op zoek naar sporen van de Slag om de Zuiderzee. Die zoektocht is op dit moment aan de gang op het IJsselmeer bij Hoorn en Enkhuizen, waar die slag in 1573 was. Wouter Walters is maritiem archeoloog bij de Rijksdienst en op dit moment op een schip op het IJsselmeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk niet dat iedereen meteen voor ogen heeft de Slag om de Zuiderzee, wat dat was. Kunt u ons dat vertellen? Nou, dat was eigenlijk het aan het begin van de opstand tegen de Spanjaarden hebben de Geuzen een belangrijke zeeslag gevoerd hier waar ik nu sta eigenlijk, op een schip. En dat was een zeeslag waarbij het schip van de Spanjaarden met de admiraal Bossu, de Sint Paulus, dat werd dan door de Geuzen spottend de Inquisitie genoemd. Dat werd daar geënterd en veroverd en Bossu is afgevoerd. En daarna was eigenlijk de Spaanse vloot verslagen. En dit was toch wel een belangrijk moment in die opstand. Omdat de maritieme overmacht van de opstand werd toen duidelijk. Nu is het natuurlijk IJsselmeer. Toen was het nog Zuiderzee met een open verbinding naar zee. En het was dus ook echt een zeeslag. Zeeslag geweest zijn met, hoewel het natuurlijk blijft een binnenzee. Hè? En wat je bij moet voorstellen, er zijn verschillende schilderijen ook van te vinden. Het beeld dat we ervan hebben is dat die Spanjaarden trokken erop uit met vrij grote, voor oorlog uitgeruste schepen. En de Geuzen hadden eigenlijk een ratje toe aan kleine vaartuigen. En de strategie was eigenlijk enteren. Dus langs zij komen te liggen en aan boord en man tegen man vechten. Gewoon een heftige, bloedige strijd hier. Ja. En we weten uit historische bronnen dat er twee grotere schepen vergaan zijn. Die zijn we ook aan het zoeken met sonar. Dus gelijktijdig nu we met gaan duiken. U viel heel even weg. Met sonar, zei u? Nou, dus we gaan het gebied scannen. Kilometers achter elkaar gaan we scannen. En dan kun je dat is nu ook aan de gang. Dus we hopen nog deze week wat te vinden. Maar voor nu hebben we zes vlaklocaties van kleinere schepen. En die gaan we dan inspecteren. Dus dat betekent dat de onderwaterarcheologen gaan erop duiken. Die gaan de kenmerken van het wrak onderzoeken. En hopelijk vinden we ook wat voorwerpen die het dateren. En kleinere schepen betrokken geweest bij deze toch wel belangrijke, maar onderbelichte zeeslag. Ja, wat is er nog over van zo'n schip, 450 jaar geleden gezonken? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er in principe de bodem hier is heel zacht en kleiig. En een schip dat enige ballast heeft, zakt hier vrij snel in weg. En onder water blijft hout heel goed bewaard. Er komt geen zuurstof bij. Dus de kans is reëel dat er nog schepen hier ter plekke bewaard zijn. Het is een van de vele zoektochten, hè? Want de zoektocht is al een paar jaar aan de gang. Ja. Heeft bijvoorbeeld ook op het bodem van het ei gezocht. Heeft u daar wat gevonden? Ja, dat klopt. Afgelopen week hebben we gekeken of er nog restanten van de blokkade van het ei zijn. Dus het ei is in 1572, 1573 door de Geuzen afgesloten met schepen. Ze hebben schepen afgezonken. Nou, de plek waar dat is gebeurd is op een historische kaart heel duidelijk aangegeven. En ook die kaart kunnen we zo koppelen aan de huidige topografie. En die plek hebben wij nu onderzocht met allerlei bodemscanningstechnieken. En we hebben afgelopen week de hele week gedoken. Ongeveer ruim 200 gaten in het ei geprikt. Althans in de eibodem natuurlijk. Mm-hmm. En helaas niks gevonden. Oh. Dat hoort erbij. Als je archeoloog moet je met teleurstellingen kunnen omgaan. Dus, we geven het nog niet op trouwens. Ik hoop niet dat u die capaciteit vandaag hoeft aan te spreken. Ik hoop dat u wat vindt. Dank u wel. Maritiem archeoloog Wouter Walders. NPO Radio 1. Denkend aan Holland. Zie ik de komende tijd vooral grote beloftes door ons verkiezingslandschap gaan. Zonnepanelen op alle daken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. Dat grip op migratie belangrijk is. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Maar kiezen voor het een gaat ten koste van iets anders. En horen we dat wel genoeg?

De activist Arnon staat nog meer veroordelingen te wachten. In totaal lopen er 14 zaken tegen hem. Allemaal vanwege kritiek op de Thaise koning. Met de nieuwe campagne wordt gewaarschuwd tegen influencers die onbetrouwbare anticonceptiemethoden promoten en disinformatie verspreiden. Een campagne dat een initiatief is van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De medicijnwaakhond vindt het zorgelijk dat er op sociale media vaak de nadruk wordt gelegd op bijwerkingen van de pil of spiraal, terwijl die per persoon verschillend zijn. Het college waarschuwt dat door de influencers het aantal ongewenste zwangerschappen toe kan nemen en mogelijk ook het aantal abortussen. Het weer in de westelijke helft van het land, veel wolkenvelden. De oostelijke helft krijgt de zon veel vaker te zien. Het blijft droog bij temperaturen van 20 graden tot lokaal 24 graden. Vanavond opklaringen, morgen begint zonnig, maar later volgt dan meer bewolking. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De ochtendspits is nu duidelijk aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A7 Groningen richting Heerenveen zien we nog altijd vrij veel vertraging tussen Hoogkerk en Leek. Nu 7 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Verder zien we nog drukte op de A12 Duitse grens richting Arnhem na een aanrijding tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook daar is de weg weer vrij. Bij Eindhoven loopt het verkeer opvallend genoeg nog vast op de N2 vanuit Maastricht. Er staat tussen Waalre en Eindhoven Centrum 6 kilometer file met een half uur vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden kan via de hoofdrijbaan de A2. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Multiple sclerose is grillig en onvoorspelbaar. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose. Met mijn onderzoek wil ik het lichaam zichzelf laten beschermen tegen MS. Om zo een oplossing te vinden voor deze zenuwslopende ziekte. Hiervoor is uw steun hard nodig. Help mee. En ga naar msresearch.nl. Ik ben Gijs Kooi, onderzoeker bij het MS-centrum Amsterdam. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaker.nl. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef. Het NOS Radio 1-journaal. Weinig blijft de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach bespaard, terwijl een massale uittocht aan de gang is. Uit angst voor de Azerbeidzjanen ontplofte gisteren een brandstofopslag. Naar nu blijkt zijn daarbij 20 doden gevallen. Dat melden de lokale Armeense autoriteiten vanochtend. Buitenlandredacteur Gim Balduk, jij volgt de ontwikkelingen in Nagorno-Karabach. Wat is er bekend over die explosie? Ja, de oorzaak van deze explosie is nog altijd onbekend. Wat we wel weten is dat het een hele grote explosie is. Op beelden zien we ook dat er een grote brand is uitgebroken in een groot gebied rondom dat tankstation. En daar was het dus, zoals je al zei, op dat moment zeer druk door de uittocht van etnische Armeniërs uit Nagorno-Karabach. Volgens de lokale media vielen er al direct 13 doden en in de ziekenhuizen daarna nog 7 doden. En nog tientallen mensen zijn in levensgevaar. Dus de verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen. Ja, 20 doden dus, maar ook 290 gewonden. Kunnen die wel verzorgd worden? Want ja, Nagorno-Karabach is net 9 maanden afgesloten geweest van de buitenwereld. Ja, en onder meer de medicatie was een groot probleem, dat die kant niet op kan. Dus inderdaad, de zorg is een grote zorg daar in die ziekenhuizen. Er zijn weinig doktoren, er zijn geen medicatie, er zijn geen hulpmiddelen. De ziekenhuizen zijn ook overvol, of eigenlijk ziekenhuis. Er is maar 1 groot centraal ziekenhuis in Stepanakert waar iedereen naartoe wordt gebracht. En een deel wordt nu opgevangen in een militair hospitaal van de Russische vredestroepen. Maar ook daar zijn onvoldoende middelen beschikbaar. Nu sturen wel zowel Armenië als Azerbeidzjan hulp die kant op. Maar ook die hulp die heeft het moeilijk. We zien op beelden dat ambulances vast komen te staan in de enorme file van al die Armeniërs die proberen te ontvluchten. Er is zojuist bekend geworden dat Armenië ook een helikopter onderweg heeft gestuurd naar Nagorno-Karabach. Over het gebied van Azerbeidzjan. Dus daar lijken afspraken gemaakt tussen die vijanden Armenië en Azerbeidzjan om de mensen te helpen. En andersom zegt ook Azerbeidzjan nu meer hulp te sturen naar dat gebied. Zowel medicatie, hulpmiddelen als ook ambulances en helikopters. Ja. Ja, gisteren hadden we het over die grote uittocht die aan de gang was van Armeniërs vanuit Nagorno-Karabach naar Armenië. Hoe staat het daarmee? Ja, die is de hele nacht doorgegaan. Inmiddels is volgens Armenië al 10% van de bevolking Armenië binnengekomen. De laatste statistieken zijn van vanochtend 5 uur onze tijd. En toen stond het aantal op 13.550 Armeniërs. Dat gaat sneller dan verwacht, maar alsnog duurt het heel lang. Een contact van ons uit Nagorno-Karabach is gisteren vertrokken en kwam vanochtend vroeg na 20 uur eindelijk aan. Over die smalle bergpas, waar je normaal gesproken een uur over zou doen, maar nu dus 20 uur duurt. En is dat omdat er een file staat? Het staat inderdaad helemaal vol. Als je de beelden ziet, het is een smalle bergweg, maar de auto's staan 3-4 rijen dik. En te wachten allemaal voor die ene grenspost die er is, om er doorheen te kunnen. Azerbeidzjan is zojuist wel bekendgemaakt dat de regels voor de douane daar versoepeld worden, zodat iedereen sneller kan vertrekken. Nog sneller dus dan die 13.000 die nu binnen een dag al vertrokken zijn. Nog sneller dan dat dus. Dus dat zou kunnen betekenen dat binnen een paar dagen, misschien binnen een week, alle 120.000 etnisch Armeense inwoners van Nagorno-Karabach al zijn vertrokken. Waar Azerbeidzjan dus volop aan meewerkt. En Armenië zal ze ook allemaal willen opvangen. Dankjewel, buitenlandredacteur Giem Balduk. Gebouwen op Groningse Wierden lopen meer risico bij aardbevingen. Blijkt uit een advies van het staatstoezicht op de mijnen. Daarover schrijft NRC. Francine Kiewit de Jonge, directeur toezicht Groningen en gasnetten bij het staatstoezicht op de mijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die gebouwen dus meer risico lopen als ze op die wierden staan? Nou, je moet je voorstellen, een wierde is een heuvel in het landschap. Die zijn aangelegd toen er nog geen dijken waren. Dus die huizen staan er vaak al heel lang en die bestaan uit klei. Maar doordat het een heuveltje is, heb je ook een ander risico dan je in de rest van het landschap hebt. En als je nou een aardbeving hebt, dan moet je je voorstellen, als je een tompoes op een bordje hebt en je zou dat schudden, dan zie je dat de onderkant van de tompoes een beetje schudt, maar de bovenkant schudt wat harder doordat het wat zachter is en hoger ligt. Dus dat is eigenlijk simpel gezegd het effect dat je hebt bij wierden. Dat noemen we het opslingereffect. Om hoeveel gebouwen gaat het? Nou, uit de analyse komt dat er 3645 gebouwen mogelijk geraakt zouden worden hierdoor. Maar daarvan hebben we gekeken van zitten ze al in de scope van de huizen die moeten worden beoordeeld door de NCG, de Nationaal Coördinator Groningen. Daarvan bleken er maar 48 nog niet in die scope te zitten. En die zijn nu toegevoegd. En die hebben niet een verhoogd, maar een licht verhoogd risico. Dus dat is te overzien. Ja, dus u heeft al in beeld welke gebouwen risico's lopen. Daar zijn er nu dan 48 bijgekomen die op die wierde of een van de wierden gebouwd zijn. Ja, en daarvan moet dus nog worden beoordeeld of ze dan veilig zijn of niet veilig. Het is niet gezegd dat als het op een wierde staat, dat het daarmee onveilig is. Nee, want wat betekent het voor de eigenaren van die gebouwen? Dat als ze nog niet in de scope zitten, dus dat ze nu ook horen tot de gebouwen die wel beoordeeld moeten worden. En dat is natuurlijk ja, dat is een onveilig of in ieder geval een onzeker gevoel van jeetje, is mijn huis wel of niet veilig? En dat kost tijd om dat te beoordelen. Het is wel zo dat de NCG heel veel vaart maakt met het beoordelen van de gebouwen en dat ze die dit jaar wel klaar willen hebben. Of weten die bewoners eigenlijk al lang dat het niet veilig is? Nee, dat weten ze niet. Dat hebben ze nog niet gemerkt? Nou, je kunt niet aan je huis zien of het veilig is of niet veilig. Er zijn gebouwen met heel veel schade die toch wel veilig zijn. En er zijn gebouwen waar weinig schade aan is die wel versterkt moeten worden. Dus dat is als bewoner heel moeilijk te beoordelen. Het betekent ook dat gebouwen die al beoordeeld zijn, dat ervan moet worden bezien welke eventueel herbeoordeeld moeten worden. Ja. Hoe snel kan dat, die herbeoordeling en die beoordeling, die scope, zou ik maar zeggen? Want de hersteloperatie bijvoorbeeld, dat gaat allemaal erg langzaam. Kan dit wel een beetje snel? Ja, dat beoordelen, nou, dat is eerder een vraag aan de NCG dan aan ons. Maar de NCG heeft voor ogen om alle beoordelingen in 2023 af te ronden. Ik denk met een kleine uitloop in 2024. Dus dat zou dan volgend jaar afgerond moeten zijn? Ja, precies. Ja. Dank u wel. Francine Kiewit de Jonge, directeur toezicht Groningen en gasnetten bij het staatstoezicht op de mijnen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files van de ochtendspits die lossen nu geleidelijk aan op. Op de A7 Groningen richting Heerenveen, daar gaat het ook weer wat beter. De weg is weer vrij bij Leek na een ongeluk vanmorgen vroeg. Er staat nog wel file vanaf Hoogkerk met bijna een half uur oponthoud. Op de N2 bij Eindhoven, komend vanuit Maastricht, tussen Waalre en Eindhoven Centrum, 6 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. But I found my purpose being with the people that I love. To tell a story people want to hear, and then you realize that silence is a sound you truly fear, and every scar that has been made won't fade in poetry and fear. Staring at the stars in the sky tonight, I am at a place where I belong. Never felt so much alive, and we shout out this world's our home. I can feel it in the air tonight, I am at a place where I belong. My heart is open wide, and we shout out this world's our home. Oh, this world's our home. Yeah, this world's our home. Feel the sun, feel the rain, touch the ground. This world's our home. See the stars, see the moon, kiss the sky. Staring at the stars in the sky tonight. This world's our home, Douwe Bob. Jongeren in de jeugdzorg hebben veel baat bij een mentor. Die is bijvoorbeeld bij alle gesprekken die ze hebben. Daardoor is uithuisplaatsing minder vaak nodig. En als het wel gebeurt, dan zijn ze ook sneller weer thuis.

Ja, die zijn er. Als ik even kijk in de regio waar wij de grootste zorgverzekeraar zijn, dan hebben we een aantal van dit soort projecten. En dat zijn eigenlijk projecten die zijn ontstaan in de oude verzorgingshuizen. Ik heb vanmorgen gezegd dat eigenlijk de grootste blunder was dat we de verzorgings- en de bejaardentehuizen hebben afgeschaft. Nou, die gebouwen die hebben wij op 3 plekken in de regio hebben we die verbouwd naar zelfstandige wooneenheden voor ouderen. En daar regelen we dan dat zeg maar alle zorg, ondersteuning en begeleiding, die wordt dan door de zorgorganisatie verleend, waar ooit dat bejaardentehuis van was. En wij als DSW betalen dan de wijkverpleging en de gemeente betaalt dan alle begeleiding en de maaltijdbereiding. En dan werkt kunnen het? Mensen dus zelfs. Ja, dat werkt hartstikke goed. Kijk, mensen kunnen dan zelfstandig wonen en gebruik maken van alle voorzieningen. En we hebben in Schiedam hebben wij een onderzoek gedaan. En toen hebben we gemeten hoe tevreden mensen waren met hun leven toen ze thuis woonden. En dan gaven ze een 6,5. En toen ze in de zorgorganisatie Frankenland in Schiedam, toen in die geclusterde woningen kwamen, toen hebben ze een 8 aan hun leven gegeven. Dus het is echt, werkt echt heel goed. Toevallig ken ik Frankenland vrij goed, want mijn vader heeft er gezeten. Maar dat is even een zijpaadje. Dank u wel. Dan hoop ik dat u dat herkent. Okay. Aad de Groot. Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat 1 op de 5 jongeren zich angstig, moedeloos of machteloos voelt vanwege de klimaatverandering. Daarover spraken we met de jongerenorganisatie van Milieudefensie, opdrachtgever van dit onderzoek. En er kwamen nogal wat opmerkingen van luisteraars over binnen. Bijvoorbeeld Jaap die appte, 80% heeft dus geen klimaatstress. Waarom hebben we het hierover? En Ernst-Jan dacht dat een onderzoek niet vanzelfsprekend richting klimaatstress zou moeten gaan. Want ja, het is van mensen die bij Milieudefensie zitten. Dus dan is de uitkomst van tevoren eigenlijk wel duidelijk, denkt hij. Nou, maar Ipsos laat zich niet zomaar lenen hè, voor dit soort uitkomsten. Die doen echt onderzoek. Een groot representatief onderzoek dus. Waarin meerdere vragen ook werden gesteld over het klimaat. En die groep was overigens representatief op het gebied van leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau. Mm-hmm. En daaruit blijkt dat 1 op de 5... jongeren klimaatstress ervaart, maar sowieso de meerderheid van ondervraagden vindt klimaatverandering ook echt problematisch en ja, heeft daar echt negatieve gevoelens bij. Aan de andere kant, 1/4 van de jongeren vindt juist dat er te veel aandacht is voor die klimaatcrisis. Maar dat is dan dus wel de minderheid. 75% vindt het wel een probleem. Ja, dus 1 op de 5 heeft echt klimaatstress, slaapt er niet van en zo, maar een veel groter deel ervaart het wel als een probleem. Dus het is niet maar 1 op de 5 die er aan denkt, zeg maar. Precies. Ja. En David McCallum is op 90-jarige leeftijd overleden. De acteur werd in de jaren 60 wereldberoemd dankzij zijn rol in de spionageserie The Man from U.N.C.L.E., vertelden we vanochtend. Maar hij was dit jaar ook nog te zien in de misdaadserie NCIS. Die ken jij duidelijk niet. Nee. Moet ik het anders uitspreken? Of, NCIS zou ik gewoon zeggen. Ja. Maar goed, voor mij volledig onbekend. Andere luisteraars hebben wel heel veel herinneringen aan deze acteur, van oorsprong Schot trouwens. David McCallum, bekend van de film The Great Escape, over de ontsnapping van gevangenen uit een krijgsgevangenenkamp in de Tweede Wereldoorlog, schreef Misa. Marcel, ik ken hem vooral van De Onzichtbare Man. Een serie in de meerjaren 70. Ja, daar wordt hier ook enorm geknikt naast mij. Ik was natuurlijk nog lang niet geboren. Ik heb geen idee waar het allemaal over gaat. Nee, ja, ik was toen 1 jaar of 10. Ja, dat was echt geweldig. En Bernadette, die zegt voor mij, was hij een van de gezichten van Colditz. Ja. Een serie die ooit enorm indruk op mij maakte. Ik heb het zelf allemaal even opgezocht. Dat gaat ook over een krijgsgevangenenkamp in de Tweede Wereldoorlog. Ja, hè? Klopt. Die serie. Dus wat dat betreft, dat was wel een genre waar hij wat vaker in voorkwam. Het was een hele spannende serie, inderdaad. Ik zie je gelukkig aan de overkant van de ruit ook knikken. Ja, nee, het ligt allemaal aan mij, hoor. En wat Bernadette. Je bent in 78 geboren? Ja, precies. Nou, ik moet het allemaal even terugkijken, denk ik. Wel leuk dat Bernadette nog schrijft. Colditz, een serie die ooit enorm indruk op mij maakte. In alle opsommingen zie ik Colditz niet terug. Daarom dit berichtje als afsluiting voor mijzelf. 3 voor de dag. De Hoge Raad komt met een eindoordeel in de strafzaak over de dood van Nicky Verstappen, die in augustus 1998 op de Brunsumer Heide verdween en een dag later dood werd gevonden. DNA-sporen wezen naar Jos B. Die werd in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel. Hij ging in cassatie. Na deze uitspraak is er geen beroep meer mogelijk. De Russische oppositieleider Alexei Navalny die verschijnt vandaag in de rechtbank in Moskou. In de rechtbank. Daar dient hij zijn beroep tegen de 19 jaar gevangenisstraf die hij onlangs kreeg opgelegd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt waar de rechtszaak over gaat. Die zaak gaat over een aantal punten. Begin augustus is hij veroordeeld tot 19 jaar voor, in de eerste plaats voor extremisme. Zijn organisatie, het Fonds voor de Bestrijding van Corruptie, dat is al eerder aangemerkt als extremistische organisatie. Navalny zou op gewelddadige wijze het bewind in Rusland, de machtsstructuur willen veranderen. En daarnaast wordt hem ten laste gelegd dat hij heeft samengewerkt met een verboden organisatie. En vanavond maakt Pieter Omtzigt bekend wie er bij hem op de kandidatenlijst staan. Politiek verslaggever Mark Hamer, weet je al iets of heeft hij het heel goed geheim weten te houden? Ja, hij heeft het goed geheim weten te houden. Ik heb nog net even in de kranten gekeken, maar zag niks staan. Wij hadden hem als NOS natuurlijk wel afgelopen zondag gespot in een kasteel of landgoed Zonheuvel in Doorn. Hij was daar met wat aspirant-kandidaten bijeen. Onze verslaggever, die letterlijk in de bosjes heeft gelegen, kon toen geen bekende gezichten herkennen. Ja, wat wel bekend is, dat Eddy van Heijem, oud-CDA, en ook Nicolien van Vroonhoven, die doet nu zijn woordvoering. Ja, dat heeft hij al bekend gemaakt. Die komen op de lijst. Ja, en voor de rest weten we het niet. Zondag zei hij, ik kom binnen anderhalve week met een lijst. Nou, dat is heel snel gegaan. En het verkiezingsprogramma, dat is natuurlijk een ander ding, want dat is ook nog niet bekend. Komt hij daar ook mee? Nou, niet vandaag. Hij heeft zondag ook gezegd, ik ga eerst eens even met die kandidaat Kamerleden om de tafel zitten. Ik laat ze het concept lezen. Er zitten heel veel goede mensen mee bij die heel veel input kunnen geven. Dus met die mensen wil je het eerst bespreken. Misschien nog wijzigingen aanbrengen. En dus is nog steeds de planning bij hem eind oktober. Zo'n 3 weken voor de verkiezingen. Maar met die kandidatenlijst ging het ook opeens sneller. Dus wie weet, we gaan het horen. In ieder geval, het duurt nog wel even waarschijnlijk. Mark Hamer, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Guilaine. Waarom we ons richten op de betaalbaarheid van de zorg. Vanochtend heeft DSW bekendgemaakt wat de stijging van de zorgpremie gaat zijn. En dan kom je op zo'n €149 per maand uit. Het wordt langzaam onbetaalbaar, is de reactie die we van veel mensen krijgen. Veel luisteraars die gebeld hebben op die stelling, de zorgpremie stijgt te hard. Aan de andere kant wordt ook wel ons zorgsysteem geroemd. Ja, en dat kost dan geld. Dus wat is wijsheid, wat moet er veranderen? We gaan het allemaal bespreken in het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Een fijne dag. NPO Radio 1.